وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. جزاك الله. مقصد سورۃ توبہ بیان دا آغا سلورو جماعتونو دے چی دی تعلق میدان دے جہاد سر دی دری آغا دی چی طرف جہاد کولشی دری ڈالے ایو ڈالا آغا جائی با جہاد کئی. سورۃ سلور اسیو کی تقسیم دے اولی ساتی شیعتونو پائے کہ اول ڈالا چه مشرکان دی دی اقسام بیان شو دری قسمه. یو معاهدین چه وعدو ترشو دی مسلمانان طرف ندن جنگ دا بیا دو قسمه. یو وعده موقت و چه وقت مقرر پکه کال شپک میاشتی دری میاشتی رسول چه یو غیر موقت و دا موقت و داو کمو چه او خطر پوره که کتر دیترو آنه پریمینس که نی کرده. غیر موقت چه دای دا پرسرور میاشتی نیٹا دا دین بعد بیا ختمی خبره. دوی مدل و محاربین چه اگه پل حالی سر جنگ ده دا غیو کما ادا دی کرکا چه دا غاشورم که دا کم شل را دی دا حجه پاتی دی او دیر شو دی دا محرم دی دیک و تا سمو دین بعد چکم اگه نمی بطل تا ختموی بیا. ادره مدل مستامینین مشرکانو که چی تانے داغا وقت پناہ وقت پناہ والاور کا وہ قرآن رہتا بیان کا چی عقید اسلام چی قسام شاہ تو بیوس اسلام الگر ہی دی حکنی نبات بیار پول تورو تو وعدو سا دویم او داغی سر دا جہاد دا وجیم بیان کرے دا تیزولو اتو دویم ایسا دا آیت نمبر 29 نتر آیت نمبر 37 پوروا وہ درش پوروا پدے کیا گا دویما ڈالا چاری کتاب و داغئی بیان و ایسر جہاد وجوی پینزو جے بیان کروی داغئی سرا یو دا چے لا اون باللہ لگو گورے ہوتا خیر دیں آد مرنت اونت سی دویما جا ولا اون بالیوم الاخر دعا ولا حرمون حرم اللہ و رسول دری اتلوم ولا دون من الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دا سلور وجوه شبر اتلا چوه ديمان داوا کولا اي خو الله منا يعي منا اي قيامت منا اي كتابون والا نستنگ حرام والا نار آرام عذاب الالول آرام الال حرام الدين سنگ نکو پورا نور فسي آياتون چدي دیکھ دا تشريد داغا رنبی چلا امنا باللہ داغی جواب ہو کچھتا یا اللہ مانا وطرہ نازولی جوڑ کرو وزر ابن اللہ انا سارو جوڑ کرو مسیح ابن اللہ لکہ اسو مسلمانا و ادا نازولی نیمان دخلی خونے دا خواہ یہودی دے بسا ادو دوے میں وجہ والا بالیوم الاخر داغی جواب کردے آیت نمبر 34 کے چی آخر باندے ایمان نیشتے طول دنیا لکار کئی یو اللذین آمنو ان کثیر من احبار رحبان لأکلو اموال الناس بالباطل وسدونا سبیل اللہ دا آقا قیامت خو کے مانا لے نوالے پی دنیا گٹھا رہا اولی بے خلق قرآن نباد دالا دا کتاب نباندو درے مواجہ لا حرمون ما حرم اللہ و رسول دا غی جواب اگی تفصیل کئی آیت نمبر 31 کے چی کم اللہ حرام کرو اگر بنا شمولا بالا کمشی علال که خواه که بارامو دی بیاو ٹھیک دا کمولا بالا وشی آرام که بالالو دی بیاو ٹھیک دا دو خپلو ملیان تے یعنی دو خدای در جوار کروا حسوم آگا چل دے وای مولای صاحب ویلی مشایخ داسې ویلي اکا خبرې دي لولې مولیان وای مشایخ داسې وای مشایخ په قرآن وتله دا خبر په قرآن وتله دا چې قرآن په مشایخ وتله دکه دا یود تبا شو چې به د الله کتاب په مشایخو په قول باندې تله دغه نقصان او څلورمه لا دونونه دین الحق د هغې وضاحت کوي نمبر 32 کې چې دین کول خو پرېږده بلکې هغه کوم دین چې د هغې په پروپیګنډ کې ختموي یریدون یطفئوا نور الله بافواههم واشی او پنځم اجر ذکر کړی وه چې د الله په حکم کې تاخیر تقدیم کوي یو کار مخکې وي دی رستو کوي یو کار رستو دی مخکې کوي لکه څلور میاشت حرم د حرمت دي نو هغې کې دریمه چې کوم ده هغه د محرم میاشت ده نو کله چې وایي بیا څه وکړه چې محرم کې دشمن کمزور ولیده نو دی بیا لکه دا میاشت به بدله کړو خیر دی دا ورپسې چې کومه سفر هغه به محرم وکړو هغه چې کومه دا به سفر کړو ښه نو په دشمن به حمله وکړه نو بل کال بیا سم په سم کړه اوس هم چل دی یو شی به مخکې دی به رسو کوي د الله کتاب د کول مخکې دی به رسو کوي نو علوم به مخکې کوي دا هغه چل دی کوم چې دا پنځه وجې دي وجو سره جنګ وکوي او د دې دانه هغه درېیم اډول چې ډېر نقصان دي ده د لستوڼې ماران دي د کور دننه دشمن دی دا ډېر خطرناک دی د ده بیان زیات کړی هدې قسمونه یې ذکر نه کړه بلکې دې صفات یې ذکر کړي د دوه فایدو دپاره یو دا چې که تاسو مسلمانان یې خدای مه کوي درکې او صفات یا دوه یا درې نو ځان نه لرې کوي ځکه دا صفات د منافقانو دي دویم دا دی چې ته وپېژنې مسلمانان ته وښیې چې دا ګنده خلک داسې صفات دي چې دوی سره معاملې مه کوي دی بل نقصان درکوي دا درې شپېته صفتونه په دې کې دي د حضرت صلی الله علیه وسلم عمر درې شپېته کاله و اشاره دې ته چې ټول عمر به ستا په ډله کې دا شن کسان به وي ستا مقابل به دا شن چې په ظاهر به تا ځان نږدې کوي او په باطن کې به ستا خلاف وي د پیغمبر د هر وارث سره به داسې دي ټول عمر به په دغه تکلیف کې ده بعد ملګري به داسې وي چې به روحانی کوي د خپل استاد د مشر هغه مشر به ختمول غواړي ځان به مخکې کوي د هغه نه چې زه مخکې شي نو یو الذین آمنو خطاب یې ورته کړ په ایمان سره یا خدا چې او هغه کسان چې ایمان راوړي په خولې باندې یا دا چې ځان ته مؤمنان وینو د دې وجې ما لکم سری تعالی کله چې ویلي چې تاسو انفرو فی سبیل الله اودی په لار د الله کې جهاد لور شي نو اسا قلتم الی الارض درن شي ځمکې ته دا اړومبې سي په دا سستی د منافقت دروازه ده هر کار کې سستی په قرآن کې سستی په موس کې سستی جهاد کې سستی انفاق کې سستی دی وجه نبی اسلام به اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع دین وقهر رجال او کما قال صلی الله علیه وسلم اللهم انی اعوذ بک یا الله پناه ورن پتا تر من الهم داغه پریشانه نشي سبب نه هم هغه ته معلوم یا ولې خر یار دې پریشان څه چل دی په نیمه هم یو خود دې سبب معلوم دی الله ما بچ کې داغه مصیبت نه چې داغه سبب معلوم دی ادا ول عجز د بدن د مجبور نه ول کسل سسته نه ده کله کله بدن کمزور شي بیا سره کار نه کوي کله کله بدن ټیکي خصوصي سستی نو الله بیا اسلام پناه به وخته خلکو به وی چې دا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال بعد کې غلبه دین مرادی یا الذین آمنوا و ایمان والو ما لکم سیتا اللہ کل شویل تاس ان فی روپی سبی اللہ او دی پلار دا اللہ کی جہار لار شی نیسا قلتون دا آردا تا درانی شد میک بیاج زمین جنبادا وانو جنباد گل محمد گل محمد بیا پاسی دینی شی ارادیتون بل زمکا باو خوادی لکن دے بند خوادی ارادیتون بل حیات دنیا مل آخرہ آتات خوشحال شی پر جوند دنیا دا آخرہ نایتو ام سپاد منافق با ہمیشہ پر دنیا ترجیح ورکی پر آخرت وانی قدر کی دان لرکوی گورے فما متاو حیات دنیا نہ دا سکر جواندو دنیا پا مقابل آخر رکھی اللہ قلیل مگر لگا اللہ تنفرو کچرتا تو نو دی پا جہاد لہ سزا بدر کی تاوتا اللہ سزا دردناگا کافر با مسالت کی خد با نبود مال با نواخری ذلہ خوار با کی واستابل قومن غیرکم وبدلہ کی برا لیا قوم بیستاد انہا ذات استاف جان بغیرت بنی ولا تدرو شیعا نقصان نشیر تو اللہ تین دین دا اللہ تا ذرا بارا ما پلی سستائے زالا نقصان ورکوی واللہ علا کلشن قدیر واللہ پرسی من قدرتو علا اللہ تنترو ان شرطیر اللہ تن کچرتاتو امداد نکوی دا دین جہاد نکوی فقط نتاو اللہ یقین امداد کردی دی دین یا بی پیغمبر اسلام اللہ اذ اخرج الذين كرسي اخرجه الذين كرسي استلوا دلا كسان چې کافران دي ثاني اسنين دا دویمو د دویمو د دوونه اذ ما فی الغار كرسي لی فی غار کې اذ یقول صاحبی کرسی ویل به نبی اسلام خپل ملګری ته ابوبکر صدیق ته صحابی دا صحابیت د قران صاحب څوک چې ابوبکر صدیق د صحابیت نه انکار کوي کافر دی نور علیه کوي هغه فاسق فاجر ویل شي کافر نه دی لیکن دا خود قرآن صاحب پر خود نس موجود قرآن کرچی ویل بے فل ملگری تا لا تاحتانا مغنجن کی ایخنا اللہ مغتر یو خودن دے یو خوف دے خودن پر ملگری باندی خوف پر خپل زان باندی خودن دے رارا دکھ اگر تر دان غم نو بکر سیدی سران اگر تر غم دو نبی اسلام اگر دا کزنی من دن دماغ پیان بلا شیدی او که نبی اسلام نیم بیا مونگ سکو دا دیو جینا کار یا غار تا نزدیب شدن دن نکیدل نو بکر دیو دا نجیو ادرا ترگیلو گو نکی نو دن نپخپل لارا ویدو با سپاک و مطلب بیداو کدی کسا نقصانی شی ماروی لرم وی سبلس شی زریده شی نو دا با دا یا با ماو چی چی خیر خردما زمان برس فروانیشتا ایا بیدو ملکم نبی اسلام تا بزای یا نبی اسلام بابا چی دنه چلانو هغه سپایه کنه ای که بیا سوڑی وی نو سوڑو که خپل سادر اشلو لگ لگا آگی که غبوجی ورمانده یا کدی کسی چی راونی زن یو سوڑو چی آگا آگا آگی پر سادر بیا ٹوکرانو ختم شا بیا سپایه که غار نبی اسلام تا ایجی را دن شا را دن شا چی نبی اسلام دن را نو آگا تا خپل اخپا دا کنم دا نبی دا او بکر صدیق پتون بانی نبی علیہ السلام سارو لگو و سورخ کل سارو سورخ کل پتونو قیمتی او اگا غخبو دکران اگا کم سوری چه پات شو پا اگا پتون دکی خدا او بکر صدیق دیکی دن نمارو کم چه مار یاسی چه یو سور باندو لخبا که بیار روزی و تل غواری اللہ رو باندو چکو لگو پی حالیر دو حریل مارو دا بکر صدیق سترګونه اوخ روان شو نبی اسلام په مخ باندې سورہ کل یوخ کې په سورہ مخ کل مخ لاړې نبی اسلام راو شو ولی وته لو دی غتو نو سې شو چې نبی اسلام ښه نبی اسلام تو اسلام هغه خپل لار راوس باغی باندې له ګولا او مبطل ذکر کوي وکانا سبب موته دا د ابوبکر صدیق بیا او پاتشم د دې هر کال به بیا په مدا مصیبت راته یعنی اگر دزار و اثر پکوارا نبی اسلام پا تفالا علیه رتول نبی اسلام پا توکانو لگولی پا دابا ما اجیدو هم نگا درد ختم شو فوشه خودن رازی در بل پا تقریب پانه لا تحب نوی چی میاریگا نبی اسلام پوهو چی دی پا زان نده دی پا ما ده کله چې ویل به نبی اسلام ملګری خپل ته مه غمجن کېږه بېشک الله موږ سره دی لږ صورت شورا وګورئ موسی علیه السلام بن اسرائیل ته وایي ان الله معیه ولې د هغې یره په خپل ځان وه یا موسی انا لمدرکون موږ خو ګیر شو یا موسی څه به کوو د ځان غم وسره آد نمبر کا سڑھے ہوش پیدا ولما ترجم آنے ہر کا چیل دیو بل دوارو ڈالو پھر آنان راروان دی سین قاری طرح سے دی تختی دلا نو قارا صاحب موسیٰ وی ملکرد موسیٰ علیہ السلام انا لمد رکون بے شک من گیر کرشو اس مخی تسین دے سبا کو د ځان غم وکړه. د موسی سلام غم نه و اور اوس فرعون دغه ډل راغله په فوج. نو قال وی موسی سلام کلا اچر نشي ګرول تاسو, انما ی ربی انما انا نه وی انما ی ربی یغه ما تر زما رب دی سادی در زم خو بلا رخی انتا دو بچاو خو نه خدما دو جو تاسو بچی نو زارنګ یل تا ان الله معنا یقین الله موږ سره دی. یو ځل نبی علیہ السلام بهر وځلی و سره بیبیم ده عائشه رضی الله عنها نه هغې بره وکتل نو ستوري صحیح کړه. وی څوره ښکلي ستوري دي, څوره ډېر دي. نبی علیہ السلام یو وی داسې به هم څوک چې دور عمل به چی داسې ښکلی بیبي وایي عائشه بیبي رضی الله عنها ام المؤمنین. نبی علیہ السلام یو شته وی څوک دی وی عمر نه داسې غبي غوندې شوه. نبی علیہ السلام پرې پوه شه وته ولې ویسے وی نا خفا خوش چل دے ویسے ماں جت بچے ابکر اناغا تو نبی صاحب تو خبر ہے تو ابکر صدیق دی ویش پہ اچما سے دریش پہ تیرے کو بغار کے تو عمر رضی اللہ ٹول دو ٹول عمر عبادت چکن دا یوش پہ برابر نے دیو جی عمر پار گئے کاش جو ابکر صدیق زما دا ٹول اعمال والی خمال دا یویش پہ اگر واپس خدا کے دے نہیں سکھا نا دا ڈیر سا بعد خر کوئی وی علی رضی اللہ عنہ د مرگ په کټو دو او کنه موږ تورې خکړې وای موږ خدای بادری به منو خدایغه نه زیات د خطر د خطر خدای ته ابو بکر صدیق ته دکه علی رضی اللہ عنہ دغه فلار خدای ملګری و ابله خو ماشوم الکو او ورکه اله ځوان شه وو پینسوار پینزل کار وو یا شپاره ول کار وو نو هغه ته وایسته نه وی هغه پریخه چې ته امانتون ورکه ویل هغه د مرګ په کټو د شو وایه نه ټیک ده موږ د هغه سره دغه نه بهادر به څوک یې خو ابوبکر صدیق خو په دغه سپکوالی خو مه کوئ ګن شیګانو ابوبکر صدیق چې کوم کار کړی دی هغه څوک نشي کولی. هغه نبی اسلام سره وو هغه ته دغه مابکول خو نو فاند الله سکینته رولیګ الله علیه اطمینان خپل پیغمبر اسلام باندې اړې ولا مضبوط وایو او امداد وکړي. د نبی اسلام بجونه په لخ ګرګوټي باندې وډوکه لخر لم تروا تا نه لیداغې لره او جاله کلمت الذي کفر استبلا او ګردو الله حکم د کافرانو لاندې او ګردو الله او حکم د الله یلو هغه اوچت د کافرانو حکم داو چې دې نیسو او ختمو به دې دواړه باندې سو هغه الله سفلا کړه. ادا الله حکم دا چې بچ کوم نه بچ دې دې لخر نه مراسه مراد دی اثر کې چې دا نبی ته مدې وته دن نشو نو الله پاک جولاګي دا جال نه جوړي برف ګټونو مټونو کې د چتونو دک جولاګي ته الله حکم وکړه نغه زر در در در هغه دا جال جوړ کړ غار په خلی باندې. بیا الله پاک کړکړې ته کړکړې پیژنه دا دا وړوکې دا وړوکې کونتر چې دا خړه غونې ځنګلي کې نه دې ته کړکړه وایي په پښتو کې دې ته الله حکم وکړ دا ورته دننه شوه او دلته کې د الله په حکم باندې جالې جوړ په هغې کېناسته. کافران چې راغله دغه ځای کې دا چې ابوبکر صدیق وایي چې نبی اسلام وایي لا تخزن دغه ځای کې دی خپې ښکاره شوې د ابو جهل دي. نبی اسلام ته چې خدا دې کلک سر راکا ته مونږ وینې نبی اسلام ته ان الله معنا مونږ سره غم مو کوي ستو شي نو چا وې چې دې غار کې دي چرته نو وبو جو دې بي اوکوپا وې دې کې چې وندا د کړکړې د نره غو سورې ده پکې ادا کړکړې په دې نه تا دا خو څنګه لري چې دا تختې دې لوا ادي کې ودا دا شی بشلې دلو دلته نشته واسه الله دا امداد کوي. والله عزیز حکیم اللہ دے غالب خان دیکھ با لکد موسی علیہ السلام عبادت سنگو کو سین دی والا ادرو پزای باندی روان سین دی اوی دو او با دی پلش دی پلش دول اس لار پا کی جوڑ شے او ابراہیم علیہ السلام اور تے غردو لگا یخ شا تو دا اللہ دین خدمت کو یری گما لکد تنگا چی ابراہیم علیہ السلام بچ کرو اباد پیغمبران شیدان شینو کی شہادت کی شہید شدی مطلع گی دیکھ نقصان دی سرے دا اللہ دله ژوند درکړی دی نو کوي واغه د بدې کې ستا تاوان سوچې خانه که شهید شوی لاخ شوی ژوندی پاتې شوی لاخ شوی یریږم مطلب نه یریږم مسله کلکه کوم ان پیرو خفاپن اوس بیا ترغیب جهاد ته ورکوي او بیان د منافقانو کوي چې دغه منافق ټول عمر چې کوم دی دی بهانی کوي کل وی کمزور یم کل وی ډېر غټ شم ته منډه نه شم وهلی کل وی اصله نشته کل وی بچی مې دي کل وی ښځه مې نشته کل وی ښځه مې ده نو دې دا ان پیرو خفاپن ان پیرو خفاپن اوزی که سپک کی او که درنی کدرانی سپک یعنی که بی وصلی اکو وصلی والی دا داغ بانی دی یا که سپک یعنی بی خضی اکو درانی که بچو والی خفافن که بدن دی نره دی ویر منگ نریو منگ خواسو کو اکو درنی ویر منگ منگ نیشو خفافن که سوارلای والی واسی قارن که بی سوارلای والی ویر سوارلی نیشتی دا بانی دا منافق بطول مر بانی وی این پیرو خفافانا اوزا ایس غلی کس پکی کدرانی ای و جاو دی بی اموالی کن جیارو کن پلا گول دا مال نخپل و پلا کرول دا نخپل پلا ار دا اللہ کی دارن که درستاتی غرستاتو را دی کچری تاس پویدون کی لو کان آران کریون دا ای بل سی پتر دکر که درم لو کان آران کریون کچرو سامان دو دنیا نیز دی وصفرن قاتلن سفر و درمیان سفر آسانو اور دنیا پر لت تبو کا خامخا تافل برازی بیا تا سرمندر ولیکن بعد علم و شقہ لیکن سخشور پریبان سفر پر دین کی دین لبیا نشلے پیسو تو پر دی ہوتا ادا کے ڈوڑا رضی بیا تر پمنڈ رہے الت پیسی اور خزی غذا کے خطرے غذا نہیں دی منافقت دا درین صفت او ولیکن بعدت عالم شو قدا سلورم صفت کی دین لبیا دین لنی دی دنیا لمنڈ وئی و تخلفون باللہ اقدم نخل پا اللہ باندے وئی لو استطانا قدم طاقت تو ہے منگوتی اتاو ترا پینزم قسم دا وخل پا دروغا یو لکونا پتا ہوں اش پاگم صفت حلاکی اخپل داونا چی جہاد نکی زان حلاکی کافر برا شی مغبتی والی خدیبتی مواخری لیکن سور بقرہ کی سیر سیوات نمبر 195 کی وانفقو فی سبیل اللہ ولا تلکو بیدیکم اللہ تعالو کا وقت ان اللہ حق المخصنین نجو لکونا انپوتا ہوا حلاکی اخپل داونا چی جہاد نکی واللہ عالم داش پاکن سفت واللہ عالم اللہ پوہ دے یقینا دی درو جن کازیم داون سفت اپا لان کا اپا کر اللہ تانا لما دین تلاؤں والے اجازتو کدیتا تردے پور نبا دیکھو اجازتا تردے پور جکارا شوئے تھا طاقتا چرشتی نیدی آتا پی جندر درو جن آپا لان کا یا ہو جملہ دعائیا را چلے نہیں دی کہ اللہ تا مصیبتا ویسے او یادا چی بشارت دے لرکڑی تانا اللہ تکلیفونا لرکڑی تانا اللہ غمونا لما دین تالن لکا سلمک اللہ اعدک اللہ یرحمک اللہ دانا یعنی پنبی اسلام گناونا تو سلمک اللہ سمانا ولی اگر تو مصیبت کیسا نا دا دعا دا اللہ دی تا ہمیشہ بچ ساتی یا اعزک اللہ دانا چا بیزت ہے اس وقت چا خدا دیزت من کا نا اللہ ستا دیزت دائمی کا یا رحمک اللہ دانا چا پا اللہ پا غضب دے چو سوالتا سوال کے جا رحم در بان اللہ کی نا دا بشارت تا دیزا کی آفا اللہ ان کا لرکری اللہ تانا مصیبتونا یا غمونا یا لرکری کتا اللہ تانا تکلیفونا لما دینتا لہما ولدی جات اکدی منافقان تا نا نبا دیکھو آتا کانا حتی تبین لکل لدینا تردی پورچ کارشویت آتا کتان چرشتی نیدی اپی جندل در ہو جن لا سازنکل لدینا من باللہ اجاد بنا غالتا نا کتان چی ماروی پا اللہ پر درستو نائے باندی چی جہادو کی پلا گولد مالو خبال باندی اپا کارول زانو خبال باندی واللہ علیم والمتقین اللہ پوارے پا متقیان بانے پا مجاہدین بانے انما سادو کا یقینا اجازت بغوڑتا نا کھڑا چی ایمان نرائی پا پا اللہ وان دا آتم سی پا دے پا اللہ ایمان دا نیشتے پروسا ولی عمل آخر پر رضو سنائے دا آخرہ دا پار دے اوکار نکھئی نہما ورطابت قلوبا ما اشک کئی گلونا دا ایدا میشا پا شکی چی مڑ باشما لسم سیو وہم پی ریبین یا ترددون دا دی پر اخپل شکی لالا سیوا کی دنگی یا ترددون دا ولسم سی پا ولی رات الخروجا اکجر دوتو لا عدو لو عدا خام خا تیارے بکر دیا تیارے یہ منابق دی جیاد ارادہ ہم نکی دائی دو رسم سی پتا ولیکن کر اللہ ہم بھی آتا ہم لیکن بد اگر اللہ پرتکل لگی فار جیاد فساب بات ہم نکی نو لو جیاد نا دا دیا رسم سی پتا وقیل اقعدو یا اللہ کی نہیں سرد ناس تو لو خرجو پیکم کچریو تیوری پتا تو کی نبی زیاد پر تعالی مگر فساد دا سورتم کدے سر را منافق دے بتا لغم جوڑی ولعو دعو آخرار کن خامخا غردول پمینستا سکی دشمن آئے ملگری بے جنگولی یا بونا کون فتنا لٹی دی تا دو پار ششار وفی کم سمعون علاوما پتا اس کے جاسوسان دے کافرانو دائے شپار سم سپت دے با ہمیشہ دا مخالفین جاسوسی کی ستا پڑا لکے بے پدار واللہ علیم بے ظالمین اللہ پور پدالیمان واندین لقریب تول فتنہ تا من قابل پتہ اکتر لٹولے دی شر تالا پخوا دائی والسن سی پتہ پخوانا بیمانا دی تالی مسئلی پیدا کردی وقلب لکلوم اورو او ٹکڑو سافار کارونا دی تا تبکار گرانی حتی جال حق حلق خطا کسی قراش حق ودرا امر اللہ او غالب شدین دا اللہ ام کاری ہون ارے بدگنی دی غلبی دی دین اللہ دا نورسن سی پتہ وامن باد دے منافقان آسو دی چی وائی اذن لی اجازتو کا ماتا ماتا ما پرید ما مبودا جی ولا تبتین نی ما گن کے مبتلا کو آگا دو مانا کی دی مصداک آجد ابن قیس یا برسو کو خمرات نعام دے خوا ذکر دارا من ہم دیکھ دار رستو سقطو اگر جمع سی غیراری یعنی ہر زمان دان چاگا اگر سردہ خاص دی دے با ٹھول مرے چی جیاد نہیں دے وہ تیس تھی دی چی جیاد دے بیا ماما بیا آدھو ما زدہ اگر زدہ سے شک مزاج گونے کے ماما ما تبکتا زکم بیا چی اگر پکولی جی نکای دیر پکولی دی چرتا پا غم با اختیم چرتا زمان با مکرین دنے کائنا با دی جوڑا شی جی ماما بیا او سو مجر ما بیا زدہ غصاناک سرے ماما سا جنگ با جوڑ کم او تاس خوش صبر کوری ہم خوش صبر نشو کور بیا دار منافق صفتون دی دا شلم صفت لا تفتین نی علا پیل پیل تنز دقتو خبر آپ گن کے اغر دولی شو چی جہاد نمان شو گن کے لارے ون جہنم لما حیطتن بالکافرین یقین جہنم خامخا گرن کر کافران لا کافر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ان تو سب کا حسانتو نا قورت ایک تاتا سا خوش آلی صفت خلی تاسو امن خفا کی دیلا دا ایک کی سوان صفت ساپ خوش آلی خفا وان تو سب کا مصیبتو نا اگر اسی تاز و مصیبت نوائی قد اخذنا امرا من قبل یکی منگ عمل کرو پخ پر رائبانی پر خواہا منگا پویو کنا منگو منگ دا کار نکو دکا بچو و تولا ہوں او آوی دی پدا تیر دیو خوشحالا خوشحالا آوی سمکار شا چی برابر شور گا دائی اونا تین سواسی فاتا نا دائی بائی سواسی فاتا قل لن يصيبنا وارغبنا رتي منتا مگر آغا مصیبت چی مکرکوی منگ لاللہ دا اللہ دنگ معاوین دے اپا اللہ بانے زاندس پار مومنان محمد ابن عبدالعاب دا نیک سارے تیر شو دے خرق و دعا بھی ہوئی دا یا معاہد سارے پر عربو کے دا پلار بیدتی ہو دا اگنو عبدالعاب ہو دا دنو محمد دے و بیدتیان ذکر محمدی و تنوائی چی پدی محمد سلام بدنامی گی وحابی و تایی نو پدی نو پی چی وحاب خدا اللہ نم دے یعنی دی پی خیال وانا کافر دن نو وقتا محمدی نیشویل وحابی و تایی شاہ باسی دا دی یو دوی دقا و پروپگانڈا و مخی و اتیاسل کارا مخی یو سلی و چاک بران دی بای دا وحابی دے وحابی با کنزلو دا کنزل نم دا دیت خطرناک لپ پنجاب کے پینڈائی شروع قرآن میں خبر کھولا ویلتا یہ دکاندار ہو ہندو مولا ته بته قرض ور نو 250 روپے به جام شو 250 روپے دا 40-50000 روپے دینم زیات دي نو مولا ته ته وی چې مولا ته پتا باندې ما قرض دي وسه شي ویته وی ته مولا ما ویته مولا خو زه خو ته په موزه نو کو خو يم دوم ولکه مو قرض غویا به خپه هیڅ به خپه شمه راکه به ښه دا ټیک شو د جمعې پر باندې منبر ته وخت مولا سه ویل کدا پلان کې مولان سي ترام یا پلان کې سدو میو وی دیو ابشه دن سودا و نه کوي ښه خلکو یې ښه دا دور د ظالم بچی نه خیر هغه دکان ته خلک بند شه نو سوشل بایکاټ و سره خلکو وکړه یو دوه درې ځای شن چل شن چرته هغه هندو چان ته بوځ داسې چل دی چې ما خلک ته نه خبره یو مولوی ته پتو کړی سه وی چې دیو ابشه دیو ابشه بس خبر دی مولوی ته بچ وابی دی نو دے مولا تھے توائی تلے والتے مولای صاحبا مجھے کافر دنسا مجھے مشرک دنسا ما تے سوا داتا ہوا خدا ٹک شد داخلی خطرناک ٹک داران لرکا ہوا بھی اگر بیا پہ پیسی گواری مارا پلار تو بھائی یہ بل دالے جمارا آلا بیا پہ مبارد بے لکا ہوا بھی شو خو تو باوی سوا بھی تو میں خوص سے سودا کوئی وہ ایسے نو دا ہوا بھی او داتی لپ دا دی مولیان مشہور کرو شیخ رحمت اللہ علیہ بانیم دا پتوار ویده وابی ده ناچه بود آقا باوی ویده وابی دا خبر رکو ما خرکوی جیبا سر دان تا وابی وی وگو سر دان تا وابی وی آقا ویا تشریف که چه وحاب دو کسان تیری یو یو وحاب دا محمد ابن عبد وحاب دا محمد پلار ده آقا دا عربو خو آقا تا دای محمدی ونه ده که دای پدیس خواه کافرون نا تا محمدی ویل دای پ وهاب خود نه پنځه جواب چاته وهاب خو الله ته نو وهابي الله والا خو یو وهاب چې کوم نه عبد الوهاب صاحب د دې مانکی پیرو د دې وسانو پیرانو مشره وو مشره لري خسړو ایا موحد موحد سړو ټول مر لکه شر قران په شانتي د شرک یا ترت کړ بلکې دغه د یو کله پای کې هغه امامو شګایا کله شان سمه دا غي ای کې امامو دوه به مسله رات کو پرې نو الته یو غټه وا تیګه وا هغه داغه بار کې مشهور چې کاکا ته بری ته ډډه والا نو خلک ورته داغه نه ثواب کو هغه سر به ځان مګه شانته څوک به بیمارانو د پاغرت کوي غټه کې سب کمال راغه وا سر ډډه وا نسې دوشه چې تا ته هغه نه خدای جوړ کړ غټه نه دو پیرات کو خلکو نه مانا دیو شپې ته لې نن سر سټک مټو کړو هغه غټه تاس تاس کړیا اما تکړه نو دې خو پوه دې هغه کړه او دې وته دغه مریدانو په دغه کې په نوخار کې خانان سره پناه واغسته آی چې خبر شو دغه کوي خو دغه وده ده دغه وي ښه کور خوب کو کنه چې پرې ټوله اغسته ده کمکړه لږ د شپې لږ دغه کېږه زیات خوب کو د شپې دا څنګه لیکل شوی کور مړه بل سي لیکل نه وي واده کړه پوه شه روزه د روزو کې لوګان خیر گزاره کا نو خیر هغه خلق هغه روان شو سره ټوپک او چا سره تورې چا سره ټوپک چا سره چړی دي روان شي دی وجنو دلته خانان چې خبر یو خانانو ټوپک راځي چونکه د انګریزانو خانانو ملګری وو اپیرانی ملګرو هغه نو انګریزان نو خو دې جنگیږي ناغی دې اکرپور شمس العالم شمس العیما یو مولا و د انګریزان شمس العیما هغه ته چې دې سولو د دې منځ کې سولو کا چې لار چې کتل ناغه او درکو انګریزان چې نشم کوله اوس کو دې په بار کې په سلو کوما د پیرانو نو خانان نو وایي که خانان په بار کې په سلو کوما نو پیران می وجنی انو بیا انگریزانو شیدو بابا تا وی شیدو بابا دا غیر نیکو دا والی سیب دی دا دای دا چه خلق حکومت ورکرون دا غیر دا دیر لوی سری اولاد دی شیدو بابا را وسا شیدو بابا دی روخیارو اچرا چالا تیو کتنا خوری خطرناکو بس اگر نیر لار پیرانو سخا کاکا سی میاگانو سخا ای ته چې ګور زما شاګرد دی او کار دوه چې خدمت نه کړي او در اغلې ما زنه معافي غواړم او که معافي وت نو کوي در اغلې ما مړ کړي استاد دا زما ګناه دی وی نه تا نه یا به ماپ کوی او یا بچ کم نو یا ما مړ کین نو وی نه بس سره په دی وشو نو بس خلاص شو نو دا نو دا عبد الله وی نو کما ته وابی وای زدان ته وابی زګم چې غم زما ملګرو مساله کې عبد الله صاحب دا مړ کی پیر ابل هغه محمد ابن عبد الله هغه زما ملګرو په دې نسبت ته او په بل نسبت وهابی وهاب د الله نو دی الله والا استاد خو چې په کوم نسبت راته وابی وای زدان ته وابی وای نو دا محمد ابن عبد الله چې و دا ډیر بهادر سره و دی به یو کل ته لاړ مثلا خلق وای نه وشړه بیا بل ته لاړ خلق به وشړه څه موده به څه ملګري به سره جوړ شي یو یا دوه څه هلکان وا لوی نو چې وطن وطن ملګري به جمع کېدل او چې کوم کل نه به وطن دا آیت وی لیصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا ولا فلیتوکل المؤمنون دا آیت به وی روان به آخر بیا د سعود خاندان ی سعودیانو نیا وه د سعود ښځه وه هغې چې رده بیان اورېدلی د هغې هغه بیان خوښ شو د هغې خاوند ته وایي چېرته ورته سړی خو ډېر خوګونې ښې خبرې کوي چې سعود راغه چې هغه واورېده هغه د یو علاقې دغه راجا غونه کې و نواب و د دې نجد د علاقې و نواب و سردار و د خپل قوم هغه چې واورېده نو هغه هم خوښ شو نو هغه سره ملګرتیا جوړ کړه نو د محمد صاحب ورته وایي چې که چېره ما سره وزا شي که نه نو زه درته یو خبره کوم الله وعده کوي په قرآن کې وه چې څوک توحید بیانوي نو الله اندر ارض رسوای عباد صالحون څوک دا انبیا کې وراشي نو دا ملک به موږ له راکړي الله خو ما ته وعده وکړو موعده وی خاصه وی موعده دا ده چې که بادشاهي مې لاړشه نو قاضي یعنی مولان به زما د اولادنی قاضیان او بادشاهي ستا اولاد کړي وي ښه اوس هم لکه دا بادشاهان د هغه اولاد کړي او اکثر چې کوم دا امامان دا ده د محمد ابن عبدالله صاحب په اولاد کړي ښه د مکې د مدینې قل هل تربطون بنا و تاسو انتظار کوئ په موږ باندې الا احد الحسنین مگر یو د دوو فائدو په جهاد کې کمړ شوم فائده ده که ژوندی پاتې شئ نو قاضي ناس ته چې کوم تاوان دی تاسو تاوانی موږ که مړه شو لا خو یو و نه نتربصو بکم موږ انتظار کوو په تاسو باندې چې وبرسئ تاسو ته الله یو عذاب د خپل طرف نه یا زموږ په لاسونو باندې نو انتظار وکئ بېشکه موږ تاسو ته د انتظار کوونکي نه یو قل انفقوا امر د متضمن د شرط وایه که چېرې خرج کوئ تاسو په خوشحاله په زور باندې هرګر نه قبلی دی له الله ستاسو نه دا تی شوه په زور خرج که کوي ړی نی لګی به انکم کنتم قوما فاسقین یقین تاسو قوم فاسقان دا 24 صفت و ما منام بند نکړه دی نه بند نکړی شو دی نه تکبره چې مکه قبول شي د دوی نه تر نفقاتو هغه نفقې دی خرچې دی الا مگر دی خبر چې انم دی کفرو بالله کفر کو په الله باندې او پیغمبر د الله باندې د پچو صفت کفرو بالله ورسول ولا تون صلات انرا دی کار د دین صلات مورا تر د دین کار دی هر عبادت بدنی که جهاد دی کار دی انرا دی کار دین تا الا هم کو سالا مگر په داسې دی وی سوست د دین کار کوي په سسته چا بیسو صفت ولا ينفقون الا هم كارهون اخرج کوي مگر بد غنی غیلا د ستان صفت فلا جو یا وهم راغ چې دا دور ظالمان دي د الله دشمنان د مالو اولاد الله ولي ورکن الله وای دا مت خوشاله نور کړی دا د غدای غم د غم فلا توجب کم والما نو تعجب کروان چې تعالی مالو نه دی انا اولاد دی انما يريد الله خن غوال الله ليعذبهم بها چې زور کړی ته په دې مالونه په دې اولاد سره په ژوند دنیا کې دغه اولاد بدماشان شي دی پر بغم شي وتزقوا انفسهم او به دي روحونه دی په داسې دی بې کافر د ټایم صفت تر مرګه وړی منافقان ويحلفون بالله او قسم نخري په الله باندې انهم یقینا دی چې له منکم ستاسو نه دي دا یو نتیونه د قسم پخته استعمال قسم پخته استعمال په دروغه دا یو نتیونه صفت وما هم من قندي ديستان لكن قوم يفرقون لكن دا قوم دي يريدون كي فرقا يفرقو مانا ريدل ايا فرقا يفرقو مانا جدا كل دوية مانا لكن دا دي قوم جدا يرسون كي دي مومن آمان كي دا غن دي دا تيسوان سفتا لو يجدون مرجانا كچرون دي زائر پنائے اکتی سفت اما غارات یا یو غار او مدخل یو سرن غار آگا توشی داغی یو طرف کلاوی ابل بندی او سرن آگا توشی داغی دوار لکدار دا کوار دا سرن شا یا دا سوات اگا سرن شا دار یو سوڑوی واشا یو سوڑوی یو سوریوی نو سوره هغه چې دیو تر نو کولای او سوره هغه چې دیو تر نو کولای بل تر ته وته ایت سوره وای دا اصطلاحاتی نو دا رنګه مدخل مدخل سورن ته وای اغار اچ یو طرف کولای بل باندې د کچرون دی زاد پنا د زاد نه مونډله تا تر دک دی کړي زای ملاو شته نو ته دی اما غراتن یا او غار او مدخلن یا او سرن لول لولی وابوری غیتا آده بی پیکر اپنڈی دون کی را جمع کی دون کی وامن هم اب آده ناسو دی چه داغ لگی داغ پتا بانده پو ویش صداقات که داغی بتی سوان سپت دی با همیشه پا امیر بانده یا خده پا اخپلا پرنده کئی منگ لندر آگئی خلق رو رکی پا نبی اسلام بانده می اعتراض کو آیا او کس وی منافق وی یہ دل یا سغانہ بیسان خدا رکھا چی علم آدو پا من قضر دکم سوک با انصاب کئی چیزن کم دا سوائی وی دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشی آغا سای بیا رفت منافق شا خارا منافق ومن هم بازی دینا سوک دی یا علمی دکا چی داغ لگی پتا بانی بدنام لگی پتا بانی پی صدقہ ہے پا تقسیم صدقاتو کی فا نعوتو ہو نو کو ورکړی شو دی منافقان ته د دین رضو خوشه وا ول ډیر خسر د امیر صاحب ولم یو تاو منا کو ورنکړی دی ته دغینا نه تا به وی غوسه غوسه وی مړ منځ وی بد شو کنا ولو انم رضو اگر دوی خوشحال شه په ما شو ورکړی دی ته الله ا پیغمبر د الله ا ویل کبیر منګل الله من څه کو مار چې دا ویل موږ خو الله د الله پیغمبر کافی نه در چرابک سعودینا اللہ در شرابکی مکتا اللہ در خپل پدل نمال او پیغمبر دا اللہ در غنیمتنا دا بلا خوا اویلو چه انہا اللہ راغبونا منگ اللہ تا شکر درنگ منگ مال سکو دا بلا خوا او سا دا اعتراض کو پا صدقاتو چه خپل پر دکرنا اللہ وی اتم مصرف مسارب ذکر کئی چه کتا پا دیکی دربا کی دا کنین کنی پا کنتال بسر کی انما صدقاتو یقین فرضی صدقات للفقراء فقراء فقیران دی اور فقراء مسکینان دی تو فقر حد سے شدے نو سوئے ہی فقیر ہے تو چلتے دیو وخی بلی نی اسو گوئی دیو دو سید بلی دی نی اسو سوئی خود امام بود بر فانت اللہ علیہ مسئلہ کاری رخدے اوئی فقیر آگا دی چلتے صاحب نصاب نی لیکن ان سبا صاحب نصاب دفارا سوئی 150,000 روپے پکار دی لیکن سوئی باون تولی سپین زر تاسو څوک درشته زرګره چې تولان سره پوسولا په ان ته درې درې باندې هغه نو په دې ته 160,000 خو شته شان جوړيږي 160,000 نو چې د دې نه کمی یو څه مال نو اغلا صدقات پر دې ورکول شي او چې دې نه زیاتې هو بیا خپل ورکې صدقات دې زکات نو دا امام صاحب وی فقیر نه مراد یی چې نصاب برابر نه زکات نو هغه ورکول شي ا مسکین دعا ول عامل علی او کار کوم کی پدې باندې دې کو سم ا کوم سره چې د زکات را وندای کنا اندک نه غستې شي خدا د حکومت کار رکھا دغه عامل چې کوم دې د حکومت مقرر کړي حکومت خو خلکو پلار دیو کې سم د ټولو خلکو نو هغه مقرر کړي دې بعد پدی رہ بانے مفتی شفیع خبر رکھ رہا آگوئی پہ مدرسو والا رت کی پدی عالمین آ رہا پدی بانے وہ دی عالمین ہی نہ مراد دار سرکاری کسان دی اور یادی چکے مقرری سفیران چاندی را گونڈی ادي دوی شي نیمه پاکستان یا سرور مې سپه کې تاسو شاور اوندو په لار کې ګرځي او یو چاند مدرسه جوړیږي چاند په کار ابیا خلک خلک نو زکات هم راکړي زکات دای نه کیږي دا یو خو هغه چاله چوری هغه مو هغه په ځای نه لګي په کار دا چې نور کوي ورن خبې دا کدا خو دې ځان له وټک ځنه جوړ کړی دي دا الله کتاب نه بیانې په جماعت کې او د مدرسو رقم د امریکای غم کوي امریکای دا د امریکای خلاف خلاګان جوړو چې طاقت دي نشته مې جوړو کنه نو دې ده د دې زکات د مد نه دا چې څوک یو مثلا حکومت اوقاف والا مقرر کړی دي او اوقاف والا پیسې راغونډي نه غي د دین تنخواه ورکول شي اوقاف والا له د دې پیسو نه لکه چې کوم سفیران دي دغه دا خو نه حکومت مقرر کړی نه دا د خلکو طرفه دا دغه دي مقرر دي نو دې پیسې نه شي اخیستی د دې نه مولا صاحب ورته بل ځای نه ورکوي د دین دین نه شي ورکوله ولا عاملین علیها او د پار دا کار کوونکو په دې باندې دا عمل کوونو والمؤلفات مؤلفات قل بعد خلکو دا ځان دا مداګرو وایي په دین اخیستل جایز شي ګور په دې کې حق دي نه وایي خو ته کار کوې ته څه کار کوې او پیسې راغونډوي که نه په دې مت کې یو ځل نبی اسلام یو کس لېږلی و نو هغه چې راغلم دوه پنډه ورته و یو پنډ کې و بل وړوکې پنډوکې وو وایي داسې داسې وایي دغه یې دا د کار دی او داسې دی وایي دا ما له خلکو تخپې راکړي وایي ښه تخپې نه درکوي وایي راوچو دی کې وایي زه ته ما معطل کړي سبا ورشي تاله تخپې درکړي دا خو تا سره رشوت درکړي خدای تاله بهیې څه ګن درکړي په زکات کې او تا پرده او سزا یې تاله زکات نه درکړی دا تعالی دا تعالی رشوت درکړې دا ستاسو تخپنه ده ښه وایي دا ما ته لري که بیا ورشي درکړي هغه به تخپه وي ولا عاملین علیها او دا صدقه دپاره د عمل کوونکي په دې باندې چې راغونډی یې هله ته ورکول شي والمؤلفات قلوبهم دا صدقه دپاره دغه مؤلفات قلوب دپاره دا کسان چې دی میلان کړی دی وړونو اسلام ته دا مانا چې یعنی مسلمان شوی نوی نوی اگر که مالدار هم دی که نه که مالدار هم دی دین ورکول په کار دی لکه کافر نه شي ورکول ګورې چې د دې له ورکوم چې مسلمان شي هغه ماننده ګورې مسلمان شوی دی خو نوی نوی دی دا ورکې چې پړه کې نور محبت پیدا شي ټیک د ورکول سي لکه نبی اسلام په غزوه حنین کې د کسانو ابو سفیان رضی اللہ علیہ وسلم او خان ورکړه دارنګي نور داتی او سو کسان علیہ وسلم سلو خان دا تالیف القلب لپاره ٹھیک ده دغه ابا کی دغه چې دل ورکوم چې مسلمان شي دان پدې کې نشور کورې او پر رقاب اپا د دول دته ټونو کې نو څنګه واده غلام له خودی شور غلام مالک نه ده غلام مالک نه اکدې مالک نه ورکه نو مالک مالدار غم نه کیږي نو څنګه به کې والا څنګه به اخلاص کې اصل کې دې رقاب نه مراد چې کوم دی هغه د مکاتب سورت نور کې براشي مکاتب چې مالک سره لیکل کړی دي چې د تعالی کال کې دور پیسې ورکوم په اما آزاد کا یادات کې نو کال کې مثلا 2 لک آیا ولاکه نو دې سړي سره دې سره اوسه د غلامان نه وتره خو په ده قرض دی دا مالک نو ده لور کول شي از غلام خو مالک نشي کوم غلام لم نشي ور کوله اکه مالک دی ورکه نو مالدار دی نو هغه باندې کات کی نه څه خرابه شو خبره نو دا هغه رکاب نه وره غلام نه مراد غلام دی غلام نه مراد هغه مراد دی چې هغه مکاتب دی یا پھر رقاب په دادو زټونو کې دادو معنی خو کول شي د خلکو زټونو په دغه کې نختی دی او ته دا ته وکړي چې هغې له اجزان دي او ته هغې له هغې سره امداد وکړي کتاب قرآن مجونه ولولې ریبنه ولولې نورې پیسې ولورکړي چې د دې سټونه دغه نه وځي د جهالت نه نه هم ټیک ده والغارمینه او دپاره د قرضدارو دي قرضدار دا نه چې بدان به په قصدانه قصد دغه وکړي دي دلته بعضې خلکو دا یو شی جوړ کړی دی په هندوستان کې مفتی دی محمود الحسن محمود الحسن پتا محمود دی کړی آی کې سره یو جلد دی 2 جلد دی کسم آی کې لیکلی کې او سړی دینی مدرس جوړ کړي د پر قرض والی کنه اندې بیا د کار کمالدار مغستې شي نو زمونږ دلته په خور کې په بلا خلکو ته پادي واخت راشي دا بس مدرسې جوړي په قرض باندې تا نه ما نه بل نه بل نه سم ملکونه واخت په طریقه باندې نو زغنه واخلي ځان قرضدار کې نو بیا اعلان کړو موږ باندې قرض دی او د دین دپاره موږ قرض اخیستی دین دپاره اخیستی موږ لرا کړي یو مفتی دی رحمت الله په دې دغه کښې اوسېږي خراسان کیمپ دی که څه کښې اوسېږي راغلی ما ته مخکې به راته ماته ما ته یو کس نه وم هغهسه ما هغه دا چل کړی مفتي صاحب ما ته دې نه اوس خبر شې ما ولې وایي دا خو ډېر وخت نه خلک کوي وایي دوی کمه کړي دوی وایي هغه نور وایي نه دا خو ټول دغه شان اخلي دا د کار په نوم یې اخلي او بس اول ځان نه قرضدار کړي نو بیا خلکو ته وایي چېره د قرضدار یم مال راکوي وایي دا خو دا ټول وایي دا چل ماشا بس دا هیله ده هیله دا یهودیان به هیلې والې کولې والغارمین هغه قرضدار دی چې هغه باندې څه مسله راغلې ده که نه لکه چې او صدقه ایښې وو که نه که نه چې او څه امانت ایښې وو هغه هغه نه لاړه یا مثلا داسې څه ډېر تاوان یې وکړو په هغې کښې قرض یې واچا نه نو هغه دی دا نه چې په زور باندې ځان قرضدار کړي او بیا وایي ما له زکات جایز دی د قرضدار جنازه نبی اسلام نه ده کړې او نبی اسلام د قرض نه پناه غوښتې ده قرض دی په زور باندې ځان قرضدار کړي وفي سبیل الله او په لار د الله کښې لار د الله کښې مجاهد دا سویم شو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوس دا وشو وفي سبیل الله او په لار د الله کښې نه مجاهد ده یا یو داسې طالب دی چې هغه غریبه محنت کوي خو گزارے نہ کہ غلام اور کولے شے وابن سبیل ار پار دا مسافر دی مسافر کہ پخپل ملک مالدار ہم دے لیکن دی ملک راغل دے دا غلا نواب دے خودل راغل ور کولے شو لا دا تو ات دا نے بیان کر پر یہ تم نے مقرر تے طرف دا اللہ نہ والا علیم حکیم اللہ رے پو حکمت والا اباد منافقان نہ کسان دی یہ ادوان نبی تکلیف ورکړي نبی اسلام ته نبی اسلام پس بیا خبرې کول دا پینتیس صفت ویقولونه وایي دی هو اودن غوږ دی یقبلو کل ما قیل له چې څه ورته وایي منی مونږ ورته قدم وکړي قسم په خدای چې مونږ نه دي وایو چې ښه ده نو چې ورته وایه لکه که خبر شم بیا بس څه کوي مړه مونږ ورته قسم وکړو که هغه ساده سړی دی نه به خفه کېږي بیا پینت قل ادن خیر لکم و اورېدونکی د خو خبر ستاسو دا بدې خبرې نه مني یو ایمان راوي په الله باندې او تصدیق د مؤمنانو ته مؤمن کوي صابه ته خو منافق ستا خو نه کوي تصدیق د ایمان سله یو د بیر راغلی یو د الام راغلی الله ته یؤمن بالله ایمان راوي په الله ادان چې ایمان راوي په مؤمنانو باندې مؤمن نبی اسلام نه تصدیق کوي د مؤمنانو د خبرې و رحمتو مهربانتیا ده رحمت دی پر هغه کسان چې ایمان راوړي تاسو نه هغه کسان چې تکلیف ورکوي پیغمبر د الله ته دی له عذاب دردناک دی یخلفونه بالله تاسو نه خوري په الله باندې تاسو ته لیرزوکم چې خوشحاله کړي تاسو د چت دی به همیشه بندیان خوشحاله وي الله دې خفه شي دی به بل خلک خوشحاله وي دا چت والله یا رسول حقا یردو الله پیغمبر د الله ډېر لاګي چې خوشحاله کړي ول یردو ضمیر د مفرد راوړي د الله رضا د پیغمبر رضا یو ده رضا کې شریک دي لکه عبادت ګوره د یو د الله د پیغمبر نشته خام ان کانو مؤمنین او الله پیغمبر ډېر لاګي چې خوشحاله کړي ده که چېرې تاسو ایمان واله علم یعلمو آیا نه پوهېږي دا منافقان انه من یحادر الله چا چې خلاف کړو د الله د قرآن ورسول پیغمبر دا الله د سنت یقینا د پاره ور د جهنم دی مشبه په دې کښې دا د رسوایي لویه یغضب منافقون دا سینتیس صفت یریږي منافقان چې بیان به کړی شي په دی باندې یو صورت نازل به شي نو بیان به شي نو ته ناپوهم خبردار به کړي الله دا مؤمنان په هغه چې پړوندی منافقانو کښې دي یا خبردار به کړي دا مؤمنان د منافقان چې پړونه کې دي دی نریږي که خبره کې انو دی وای بس په ما باندې وې ایریږي چیرې د ما البخار شي ما البخار شي قل استاده وا ټوکو کوي یقینا الله قره کوونکی د هغه تاسو تیریږي الله به پیغمبر ته وایي ولئن سألتهم اگر تا پوښتنه وکړي چې هلک راولې ټوکې کوي دین پسې پیغمبر پسې استادانو پسې نو خامخا وایي انما کنا نخوض یقین موږ ننوز په باطلو کې یا ګپ لګو ورنه لوبه او لوبې کوو ګپ لګو یاره دا یو تاریخ ورته پد دی به ګپ لګی ګپ به تي د خپل استاد په باره کې ولګی یا د خپلو ملګرو باره کې وایي دا موږ ګپ لګو قل ابالله آتی ا په الله پورې فاتون د الله پورې احکام د الله پورې او تونه د پیغمبر پورې تا ټوکې کوونکي لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم بهانه مه کوئ دا چالیس صفت یقینا کار د کفر کو تاسو پر د ایمان ستاسو نه دا اکتالیس صفت شیخ په دې باندې وي ایما ټولې پتاوی وکتئ خو یو پتاوه چا داسې نه کړ په چې څوک داسې ګپونه لګوي بې ځایه چې د کفر فتوې پرې کړی د قرآن هم ثابتېږي چې وخت خرابوي یو سړی نو د کفر کار ته کفر ویل الله د کفر کار ورته ویل دی او د حدیثونه هم ثابتېږي نبی اسلام فرمایلو نهى رسول الله عن ذات المال وقیل وقال وکثرت الثوال قیل وقال ګپ شپ منع کړی ده خو خوی ما پتاو که نیدی نوز کتب پی پتوا دا کپر کوم نسا ویچی اگر داست پا کلا پا جدا را پتر را واقشتا گنی دا واقعی چی دا کار دا کپر دی چو قرآن سونت پر ٹوکی کئی نو پا دا بانی خوش دا کپر پتوا لگی پا غم که پا خادا کی خلاب کئی پا دا خوش دا کپر پتوا لگی قد کپرتونی که کار دا کپر کرده تا سو پر دیم انسا سونا این نعفان توای پاتے من کم لبدی مانا خدا سا خلی که امام که چرا موږ معافي وکړي او ډلې نستاو نه نو سوبر کو بلې ډلتا نو منافقان ته معافي شته منافق خو معافي شته نه نو اته توایفاته مراد طایفات العمل دی ان افغان طایفاتې نه که چېر موږ معافي وکړو یو ایسي د ګناه ستاسو نه نو سوبر کو بله باندې په بل یو ګناه خو نه دی کړو یو دله معاف کړم نو بلکې به ګیرېږي بیا نو په دې وجه چې دی مجرمان المنافقون منافقان سره منافقان خلی بازی د بازان یک پلو کیاو دی یا امرو بالمن کری وینا با کئی خلق و طبا خلاب دی شری تا روبار خیرات که دیر پایدی دی او سال ویختیش تی او پا غم که دب خوشتی کن دو گوڑی جا نو دی بعد آوائی در منافق صفت دی بیالی سوا وانا اونا نمون کری اما نکی بخل در خلاب در سنت د شریعت د کارونه وینا که یو سړی وایي چې غم که دغه نو کوم وړو نه نه وایي وکه ایدهم هم بندی خپل لاسونه د کار خیره خپله به نه کوي خیرات میراته چې والي سواتی بد نسو الله هېر کړی دی الله نو پرېښودل دی د الله دا یې پچتالي سواتی بد ایر کالان دالا کتاب پر خود نو اللہ دی پر خود نو پیچھے کا منافقان دیلی فاتقان وعدہ کر اللہ منافقان سر و منافقان خود و سر او کافران سر دور دی جانم امشہ بی پر دیکھے یہ خاص پر دا جانم کافی دیلا اپلا نکر دیلا اللہ دیلا دیازا و امشہ کالذین هم کالذین دا منافقان پشان دا کاتانی جی مخستاتو نو و غی ډیر سخت دین په طاقت کې هغه عادیان سمودیان وغیرہ په واکتم او اکثر مواله زیات په مالو کې په اولاد کې یا فعلتم مثل فعل الذين یعنی کار کو تاسو کار په شان د کسانو چې مخکستانو نو کان او غی څنګه اشادو من کو قوا ډیر سخت تاسو په مټو کې ازیات و معلومه که اپالا که پس تمتا و بی خلاقی من پس ای پیدا و صاحب خپل برخمان دنیا که پس تمتا و تم بی خلاقی من پس تاس پیدا و اخلی پی دنیا که خپل برخمان لکسان چی پیدا و کسان چی مخیستان نو به خلاکم په خپل برخه ما په دنیا کې هو کوي دنیا کې هو کوي دنیا کې ما دی اخرت یو ته پته لګي او خو ته ما ادنه شوی ته په باطل کې کحود لدی دغه په هته نو دا پہچان دل نن نو تو د هغه باطلو خادو چایبا عین نو تو دا تیاری سو صفات اولئک بت اعمالهم دغه خلق برباد شو مند دی په دنیا کې او په آخرت کې دنیا کې اعمال لاړه اجونه مجونه آخرت کې اجر نشته اولئک هم الخاترون او دا کتان دی تاوانیان علم یاتین نبو الذین من قبلهم اگر مخی مثل کلذی من قبلکم اگر سوکو غداو علم یاتین من نبو الذین من قبلهم آنی راگلی منابقان تا ها اخبار دا کتان چه مخی دین قوم دو نوح علیه السلام عادیان و سمودیان او قوم دو ابراهیم علیه السلام او اصحابو عادیان مدیان والا شعیب علیه السلام قوم والمتافقات کلی الٹا شیر لوت علیه السلام قوم اتا تم رو تون بل بینات راگلی غیتا پیغمبران دای پوادو دلال دا توحید بانه نو اللہ تبا کردی نو پا ما کان لاو لیدن اللہ ظلم کرنا چرین دی اللہ چه زیادت کر پای باندی اللہ خود پیغمبر را لگو اللہ خود خیر لٹولو وی ظلم ولیکن اکانون پا تمیاد لیمون لگمو دی پا قبلدانو بان ظلم کون کی چه توحیدو نمانا او دا مومنان سپاد منز کرا ابی شر یعنی منافق تا ترغیب دی چه منافق کدان تا مومن وای نو دا سپادان کرا والا اللہ مومن کیگی اکه ته په دغه صفتونو متاثب دا چې کوم بیان شو ته منافق جهنمی والمؤمنون ایمان والا سره ایمان والا خدای بعضی دوستان د بعضو دی ګوره هر منافقان بعضو من بعضی دوستانونه وي یدې په یو دنیای مقصد باندې یو ځای شوی دی چا منافقت دی دلته د مؤمنان برخه اولیا وي د دې د امینې او بل سره د دین په وجه باندې ده دا غی ملگرتیا پا دین پا دنیا دا ناغی اوی المنافقون و منافقات بعد و من بعد از دای دا امین دا اللہ دین دا پارا دکوی او ایمانوال سر ایمانوال خدی بازی دوستان دا بازی کار دا چه امرو بالمارو پا بیان بکی پا کارون شریط کی موجود امنا بکی دا خلاف شریط کارون اجاری کئی با مندر ور کئی با دکات اکم با منی دا اللہ رو پیغمار دا اللہ نو لایک دی صفتونو والا دا پندو صفتونو والا ذر جرام بکی پا دیبان اللہ بیشک اللہ غالب دا حکمت والا وعدہ کر اللہ دا ایمان والا سر ایمان والا خود سر دا جنتون چی بیگ ور لاندین والے میں شبی پا دیکھیں از دایان پاکو پی جنات آدن آدن پا جنتون دا میشک رکھیں ورزوان میں اللہ اکبر ورزات منتیاتا طرف اللہ اندیر لیا دا داخلی شرم فلیتا بینیو بین کامرم و بینیو بین عالمین خراب ولیتا کتخلو والانام مریتون ولیتا کتردا والانام وضاب کاش اللہ زمان سامان کی جوڑوے اٹھول دنیا نمان خفیز خبرنوان ولیتا کتردا اخاش دمان خوش آلوے او خلق دمان تا غصویز خبرنوان وردوان میں اللہ رضا تر پر اللہ پر سر رضا کی گی پر پل کتاب کہ اللہ رضا کول غوائی دا اللہ کتاب لو اخور کئی پر یہ عملو کئی خلق تو بیان کئی چی سور بیانی ذر با اللہ تر دوستی کئی رضا کی گی با دار کول پود اللہ دیما دا دا اللہ رضا دا کامیابی لوئی دے او ترغیب جہت تا یو نبیو او پیغمبر رسام جاہد الکفار جاہد کول کافران تا والمنافقین جهاد کو منافقان تھا نو منافقان تھا جهاد نہیں شے عمر فاروق ادلوی یا رسول اللہ حدیث جهاد نہ کو نبی اسلام بھی نام وی کہ جهاد مت رو کن بیا بخاری چی انہا محمد یقتل اصحابو تو اس اقبل دشمنان تر لگیا او تخبل فخبل او تر اس اقبل قوم تر لگیا او تخبل ملگرم شورو پاری شورو کرا نو جهاد آئی سر پتور دے پجب آدے خواہ دے ہو جائیں ابن کثیر معنی کئی یو نبی او پیغمبر اعظم جهاد کفار بی سیف کفار تو جهاد کو کافران تو پتور باندې ول منافقین او منافقان تو بی لسان اندې گندو نه کار راځي کوم دل تک مونږ بیان اوس ته منافق گند نه کار راځي خلک په جانی ول ولیم ا سختی کو پدی باندې نرمونه کې ازادي جانم دی بی سلمسیر اړي بس زاد ورته جانم يخدفون بالله قسمه خود پالا ما قد نو يل دي خبر نبي اسلام په خبر ورو قسم په خدای چې مون دي وي دا ایت سنتال نصیبن ولقد قالوا كلمه الكفر په دا سره ویلوي کلمه د کفر دا 48 نصیبن د کفر کلمات وي او کفر بعد اسلام او کفر کو دی پر د اظهار د اسلام نه وهم بما لم ينالوا او قص وکړي په هغه چې اثر نه کو د نبی اسلام د مرګ بندوبست یې کړ فیصله یې کړه لار ناست وته لیکن الله فی القدرت ورنه کړه دا یې 49 نصیبن وما نقمو ادی بد دی ګړی دی پیغمبر اسلام نه مگر دا چې مالدار کړی دی الله د خپل فضل نه ورسولو من فضلې ا پیغمبر د غنیمت نه مطلب دا دی چې منافق داس بې ایمان دی سره چې ښه کې دی به تل نقصان درکوي دته دې ته وایي تاکید المدخ بما یشبه الظن یعنې په دا طریقه باندې د یو سړي صفت کوله چې هغه حقیقت کې یعنی مشابه د زم سره وما نقمو هدی بد نه دي ګڼلي د پیغمبر اسلام نه مګر دا چې مالدار کړي دی الله د خپل فضل نه او پیغمبر اسلام غنیمت نه یا د پیغمبر لکه وایي ته بد نه ګڼې مګر زما ښه ما سره ښه کړي زما ښه زما لپاره بد شو د پیغمبر اسلام دوی سره ښه کړو خوار وزار مدینه کې چې نبی اسلام لاړو په فصل کې برکت شو جهادونه شروع شو مالونه څخه ډېر راغله نو فین یتوبو پس که دوی توبه وباسي یکو خیر الله وه چې به غوره دوی دپاره کړه جهاد به هم پکې کو کله کله کنه منافقانو وین یتولاو که چېرې واوختل دی منافقت نوانو یعنی مقام منافقت ته واورېدل توبې نه واورېدل نو عذب هم الله سزا بردوی تا اللہ سزا درناک پر دنیا و آخرت کی دنیا کے بہت شرمائی آخرت کے عذاب جہنم آنا بیدیر نیشت دیر پس مکہ کے سوک دو تن سوک امدادی چی بچ بے کی عذاب نا وامن ہم اباد منافقانا سوک دی عاد اللہ چی وعدہ خید اللہ تھا وائی لین آتا آنا کسرا دکا مگلا مال من پدلیق پل پدل مال دا اکان واسی پد چې دې وای کومال مال راکړه به لګوم نو جوړ د تخصص دې دین و لګو کړه شل روپۍ دینه پینځه ورکا زر روپۍ نه دوه سو ورکا لاګ دې نه دوه در ورکا دې وای نه چې ما ته ډیر شي بیا به لګوم تر منافق صفات ته او کاسو یا الله کته مال پینځه روپۍ راکړه اندو وته نه نیمه لګوم نو سمو دې خدا ته وی نو بیا یا الله خیر که په ما دې یقین نه مال یو درې دره کنه وته یو در ورکم بیا یو درې لکه راکا یو لکه مار نه نور بیا مراکا نو دې ودا ته وای ابا دې منافقانه تو چې وعده کوي د الله تعالی کتره دې کما ته تخپل بدل نه مال نو خامخه خیرات بکوم خامخه شم نه کنه بیا مال لګوم فلم ما ته مې پدې هرګه چې ورکې دې تعالی مال د خپل بدل نه بخلو به بخلو کی پاگی دا با ناسی پت غخت دی چی کرا دی که نو لگوم بی اوسی نلگی و تولا واوی دی و هم موردون پداس دیوی اراد کن کی دا اللہ دین فا قبا ما اقبا یا دا اقبا اقبا ندی اقبا مانا هم که دیشی ادی قابم که دیشی باشی حقوبت نم که دیشی عقب نو راوست دی بخل دیلا منافقت پرون دی که تر قیامت پوره یا دو خوبت نه چیشی نو بیا دی فعل بلا نو صدار کردی تا اللہ دو امانا دو خوبت نه چیشی نو صدار کردی تا اللہ دو منافقت پرون دی که این دی پڑه که اللہ بخل منافقت واش تر قیتر او روز تر تو چی اللہ تر مرگ پر منافقان بی بما اخلف الله یوم اناشوا چې د عقبه نشي معنی راوسته نو بیا د دې فعل بسو د دې د بخل باندې فعل نو راوسته د بخل منافقت پړوندې کې تر قیامت پورې تر مرګ یا د عقوبت نشي نو معنی ودا شي چې صدا ورته تعالی د منافقه پونده کی تر اور اس دی په ملاقات کې لا تر مرګ وی منافق دا الله سره منافقه ټاپه په لا ګول بما خلف الله په دا چې خلاف کړو د الله دا هغه چې وعده کړو دی د الله سره الله سره وعده کړو مال به لګوم نور نه لګو بعد خبره کوي د دې مصداق لګول دی سالبه ابن ابي خاتم ابن خاتم رضی الله هغې مصداق ګرځول دی قرطبي خو لیکلي هم دي خو بیا پراد هم کړی چې دا خو بدري صحابي دی خو بیا وایي چېره کېدی شي بل څوک سالبه یي او نور مفسرینو تقریبا ټول لیکلي چې دا سالبه ابن خاتم دی اتر دا په دې باندې زموږ ملګری دی خان باچا مولانا خطر کې دی ډېر زبردست عالم دی هغه کتاب لیکلی په دې التنبیه للطالب على عدم نفاق سالبه ابن خاتم هغه کې دا ثابت کړی دا خبره د کول د شیګان دی شیګان غواړي دا صحابه بدنام شي او مفسرین صاحبان هم دوکه شوي دي یا د کتابونو کښې جاننه نه کړي دي ځکه دس ډېرې په پخوانو کتابونو کې ځکه دی خو وایي چې صحابه بدنام صحابه چې بدنام شي نو دا ته مونږ شهادتیان دي که نه قرآن د حقانیت هر پیغمبر د سنتو چې اصل کې جړه ختمه شي د اسلام زندیقان دي د شیا فعاقبهم نفاقا نو راوتلی بخل دی له منافقته پړونو دی کې تر مرګه پورې یا سزا ورکړه دوی ته الله د منافقت پړونو دی کې تر هغه ورځې ده چې ملاقات به کوي الله سره تر مرګه بما په سبب اخلفو الله چې خلاف کړی ده الله د هغه چې وعده کړی الله سره و بما کانو یکتبون او په سبب چې دوی دروغجن سیغی د جمع دي خانه فی قلوب عاقبهم جمع ده وهم موردون جمع ده بخلو جمع ده فلما آتا هم جمع ده ولی صحابی پس لگه کم بختا ولی لگه واسه یلقون جمع ده اخلفو جمع ده وعدوه جمع ده کانو جمع ده یک زبون جمع طول جمع ده وستا ولی خام خواب که صحابی راولی علم یعلم ده شیخ یو کمال داو چه اغا دیر صفائی کرده داستی د صحابه کرام هغه دا خلکو ته خیر چې ګور تفسیر دلیل تفسیر کو خالص ارث وي یو تفسیر لیکلی وایي تفسیر دلیل نه ریښه که هر چا لیکل تفسیر تایید کوي پیش کولی شي دلال زموږ قرآن دی سنت دی د صحابه اقوال دي او د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه اجتهاد دی بس پنجپیر دلیل نه دی لاور دلیل نه دی دیوبند دلیل نه دی شیخ بوی نه حجت ہے چې قول پنجپیر پنجپیر کول دلیل نه دی نه به دلیل کې معنی نه به پیش کړي ها تایید کې پیش کول چې شیخ هم داسې ویل دي یا مولانا صاحب داسې وایي موږ هم دلیل کې نشي پیش کولی چې استاد خو دلیل نه دی که استاد دلیل شو د هر چا استادان شته بیا خو هر څه بیا جایز شو بیا چې څور بدعت کېږي دا ټول بیا جایز شو نه نه دلایل زموږ دین په دې باندې چې موږ سره زموږ اصول شته د یو شي د جایز ناجایز دپاره هغه دا دي یا قرآن دی اول نمبره بیا دویم د پیغمبر حدیث یا سنت دي بیا درېیم نمبر د صحابه کرام اقوال دي اتورم د یو مجتهد امام اجتهاد دی پوه شئ نور ملا که هر څوک وي هغه نه عربی پلان کړي دا دلیل نه دکه دا خرابه شو خبره لکه مړي اوري وایي او چا ویلي مشایخ ویلي نو قرآن خو چې نه اوري نه مشایخ ویلي نو دا خبره شو که مشایخ ویلي وتیرې دعات شته او کوم ځای دي قرآن کې نه مشایخ ویلي دي نو دا خو دا خبره ده که نه مشایخو کول د قرآن نه مخکې کوي په دې د دین په دې باندې خراب تر که چېرې دوی قرآن اول منلی وای دا هر څه به ټیک وو نه به شیعه جوړ نه بل شی جوړ ده شیعګان جوړ شي مشایخ یې منلي برلی جوړ شي د مشایخو مني دیوبندیان چې خراب شوي دي ای د دیوبندیان نه دي چې زموږ ومني خو دی ځان نه جوړ کړي دیوبندیان چې خراب شوي دي نو د مشایخو خبرې مني د مشایخ کول په قرآن باندې تعالی خانه په سنت نه د مشایخ کار څه لوی سره د پیغمبر نه لوی نه دی د صحابي نه لوی نه دی لوی عالم به مونږ عزت وکړو خو د هغه کول مونږ د قرآن د پاسه نه منو د پیغمبر د پاسه نه منو د صحابي د پاسه نه منو د امام ابو حنیفه نه د پاسه نه منو که هر څه لوی عالم وي پوه شوې دې کې ډکه شي روانه جوړ کړې علم یعلم ان پیدا منافقان چې بشک الله pore پټو دی باندې اپجرګو دی باندې بالکل pore وان الله بشک الله pore پټو باندې د مخلوقاتو الذين اقسم من دي يلمدون در متوین د تریپن واسي چې دا لګي په مال لګون کو باندې د مؤمنان یو ته ډیر پیتی له ونه د شوشا کوي مړه شوشا کوي دا لګي په مؤمنانو باندې په زیاتو لګون کو باندې د مؤمنانو په صدقات په صدقو کې او دا لګي په کسانو چې نه مومي مګر خپل کوشش په غریبانو دی ته دی لس روپو ته ساجت وایي دی هم پکې شوشا کوي چې ما هم لس روپۍ ورکړي نو دی نه تینا مالدار خلاص د منافق نه تین غریب په دواړو توان کوي فات خرونه منو نو ټوکې کوي دی سره دا چون واسي پته سخر الله منو الله به سزا ټوک ورکړي نی لا ادی له عذاب عذاب لی په آخرت کې استغفر لهم امر دی دا متضمن دی شرط تا یعنی ان تستغفر لهم دا معنا او لا تغفر ان تستغفر لهم که چرته بخنه غواړي دی ده یا بخنه نه غواړي دی ده که نه نو ان الله یې نه معاف کوي ځکه ان تستغفر لهم سبعین مره که ته دی ده بخنه غواړي بې شمېره د معنا بې شمېره ځله نو فلن یغفر الله لهم سبعین یې وویي دا معنا چې او یو نه سیوا لږ نه غواړي نو معاف به کړي نه سبعین اصل کې دا غره دا د زمانی او د شمیر د انتها یو عدد دی د زمانی شمیر چې کومې اووه دی وره په هفته کې ورځي اکایي بیا دویمه هفته درېیمه درې څلور هم شروع شي او د شمیر د اکایي انتها لس ده ایک یعنی واحد اثنین ثلاثه اربع خمسه سته سبعه ثمانیه تسعه عشره بیا احدى عشره اثنا عشره بیا داسې شروع کیږي یولس یعنی بیا مقررات شروع شي نو د شمیر د کای انتها چې لسته او د زمانې انتها چې هغه وده مطلب دی که بې انتها زمانه او بې انتها ځله وره غواړي نه یې معاف کوم ځالکه بیاننامه دا په دې وړاندې به جوان چې دوی کفر کو په الله پیغمبر د الله باندې والله توفیق نه ورکوي کوم فاتقان له پر حال مخالفون خوشحالی شوی دی رستو پاتی کن کن پر ناس اخفل بانی رستو پیغمبر اسلام نا ادر کدی که واقعی تا اشارا نبی اسلام تا پتا ہو لگی یو سڑے ہو دی خانزالہ رضی اللہ پلار ہو ابو عامر غالبا نو کا عامر نو خو بیمان اوان سڑے ہو چی نبی اوزان تا بیس عالم ہوں بی اولی زان تا دیر لی اوچت گرن چی نبی اسلام مدینی تا لار نبی اسلام ترا د مناظره وکړه نبی اسلام سربېسنګ مناظره کړ هره معامله کې نبی اسلام پړ کړ نو اخره کې وی چې هرکه ته هرڅه که نه زه تا منم نه او تا زما چیلنج دی او یو د دعاو دا وکړو چې خدای په موږ کې کم یو غلط دی که زه غلط یم نو ماله دی الله په مسافره کې مر راولي او که ته غلط الله نبی اسلام امین او بیا مسافره کې تباه شوې مردار او بل دا وی چې زه به ستا خلاف کوم چې زه ژوندی یم زه به ستا خلاف کوم کوم ځای چې به جګړه وم ده به ځان رسولم کافران ملګرتیا له اخره کې چې دا ټولو جګړو کې دا ناکامه شو نو دا بیا وتښتېد دغه ته شام ته لاړ روم ته نو دالته د روم باچا ته وی چې دا شانه د مدینې کې یو کس دی نبی اسلام ورته وي او هغه ډېر تیت روان دی او که د هغه دغه ونه شي شاید چې ستا د ملک باید خطر راشي هغه تیار کړ چې حمله وکړه په مدینه او بلې غاړې ته د مدینې هغه تیار کړ دوی بیا د مدینې منافقان ته وی چې تاسو داسې وکړئ یو ګودام جوړ کړئ په هغې کې اصله کېدئ نو موږ به دې غاړې راشو ډېر خلک په یو څه بهانه باندې اصله به هغې نه والو په دې به ناسته په حمله وکړي دی سو پوهېږي ختم به یې کړو نه یې ورته چې بھائی که موږ ګودام جوړ کړه خبر موږ به تباه کړي نبی اسلام نو دوه ته چې بیا جمعات جوړ کړه جمعات چې نوم ول جمعات جوړ کړه واقع دی او دا پیغمبر ته هم ته ووایه محمد اسلام ته چې راشه په دې کې ابتتاح وکړه چې دوی ول ابتتاح وکړي په تا به څوک شک هم نه کوي بس هغه ګودام د پاره استعمالوي مسجد الحرام په دې صورت کې روان دی وکړه په دې صورت کې آخری سا کے دار ہے آیت نمبر 107 کے آپ آخری سا کے نو دیوی خواہ نو مسجد درار جو کا اور نبی اسلام آگا کہ تو ہاں آلتا کافر چکم دے دا سر ہے دا روم بادشاہ آتا ہو یا آتیا در پوچھ سر روان دے مدینی تا نبی اسلام دے پتا ہو لے نبی اسلام وی وی دے پا مگا ملکے مگا پا ملکو دلتا نیسا دولت در کسان سر پلا روان شو اعلانو جی ار سڑے بزی تقریبا دا میاشتے مدلو گرمیم وا ادی پر پتن پا خیدو دا کجوری مجوری نو منافقان بیا بانی مانی کول چا بے دن کجورو باغ دے ادا کی چا بسے چا بچی منا جو چا بے خدم منا جو چا بے خپی مدرنی چا بے پسپکی ملکا کمزور ہے ما چا بسے بے چا بے سوری نیشتے بانی بے کولی نبی اسلام تیر لار جکم روز تو پادنی دیر خوشحال خوشحال وی شکر گرمائن بچو او چی لار دی بائی سر سکے خلی طاقت دے تباہ برباد دے کی دیر خوشحال دا آگے بیان کئی پر حال مخالفونا خوشحال شی روز پاتے گئے کہ دا تبوک نا ادوائے تبوک بی مقال پناتاق پروان خلاف رسول اللہ روز پیغمبر اسلام یا خلاف دا پیغمبر اسلام دا پچونا چلے دل یو کار خیر نا پاس یوں خوشحال بی خان دی بی وکری ہو ابادو گنا دا یہ جاہلی جی جہادو کی پل اگوال دا مالو نقبلو پل کرو دا نقبلو پل آر دا اللہ کی دا چپ پنواسی پت وقالو اوی دی لا تنفیر پر حر مدی پتی پا گرمی دیر گرمی دیر لکہ تبا بشی مسلمانان تیوی دائے ستاون یعنی خپل امنتا نوری منی کول ستاون آسی پا قل نار جہنم و شاد دخار را و اور جہنم دیر سخت گرم دی یعنی دا تو دنیا دا گرمی کداری برداشت کرا نو دا آخرت اور بات آسان شی اکا دینا دی دان بچ کدی گرم نو اگا دا جہنم اور کبی آسکے اور دیر گرم دی او چه دنیا دا داخره دا اور سل در یخشی دنیا دا باتی جو شد دور یخ گرم ده که دا اغیه دا برا یا دستان پسوم که برا تر دنیا سو با جوندی پارنی دور سخت ده نو دا بر دا گرمی برداشت که علی کناغی نبات شو گره که دا دی برداشت نکره نو باقی اغیه گرمه تطینگ شد قلنا اور جهنم و اور دا جهنم دیر سخت گرم ده لوکانی اب قهون کاش کرے پوئے گی فالیتا ہو خالی رہنا تو خوشحالی جیسی لگا وہ دی خان دی لگی یعنی خوشحالی لگا خوشحالی کہتا ہونا سی بات اور یہ کو کسی رہا وہ بجاری دیر بھی آخرت کے جزان بھی ماں کانے سے سزا بر کوش سزا جود و جزان پس آپ دا چی دی کون کی وی رجا کا اللہ اللہ توائفتنا پس کو آپس کی تعالی اللہ یہ اوڈا لیتا دی منافقانا پس تعدینو کلی خروج نو اجازت بغوائی تاندو تو بلتا لے چی بمانا بلتا بس آرسما جی پا قل لان تخرجو وی موزی مہی ماتر بزن چرے ما ولان تو قاتلو مہی عدو ایرگ موجین دا ماتر دشمنان چرے ما روک شا مرا ماتر موزا چی پرون بیدل دا خکارا شا بیائے بیادن تر ملگرن که بیمان دے اینکم را وطوا چی اینکم را دیتون بل قردیا والا مارا یقین تاس خوشحال شوی پا ناستا بان پر امید البان دی پا قعدو مال خالفین نو کین سر دا خضو دا کین اخیص را کین ندی بیام ولا تسلی علا حد من دی ما اغتا از گور آیتون تا او جنادم کو پی اوتان بان دی منافقان ماتا چی مرشا بلن چاری ما ولا تقوم علا قبری او مو دری پا قبر دا بان دا پار دوا دوا تا و نکینم کپرو بیلا یقین دی کپر کرو پا اللہ بانی او پیغمبر دا اللہ بانی اب ممر شپ داتر دی وفات قام وی نبی ارتام دا جنادہ کرو دا عبداللہ ابن عبی بن سلدنا مڑا دا سوائے بخاری دا کرکنی چی نبی ارتام آل تا لارا جنادہ شو قبر تا کس کرو نبی عباد مال رو بغزان نا جوڑ کرو چی بیا راویست نبی ارتام بیا آل تا جنادہ کرو دا دورا قا تا نبی ارتام تا کرانو آقا تاری چی نبی ارتام پا بی بی بانی بدنام والا گولا آغا سره چې مزه چې ضرر جوړ کړو آغا سره چې دعوت ور کړو دا غلا انګريزان چې پدې راشي آغا سره چې ټول عمر نبی اسلام خلاف کړو نبی اصل کې دې سړي دې چې و آغا دغه نو عبد الله او آغا دې نه کله کو اداغه واکه وره شي ان شاء الله چې پلار باندې تورې خور نبی اسلام لپاره اگر آغا له نبی اسلام ته چې حضرت ما پلار مرشد اکتا سو جنازی لرا لی مطلب اداو چی بیا مال پی غور راکی خپل قوم والا کوئی وجہ ستا ملگر گو را نگے تا ستا تب دا غد پار خپل پلار بانی توری خونو کم از کنی دور خوی چی اس جنازی لخورا غلی بکنا نو اگر دی وجہ وی چیر حضرت کرا لی نبی اسلام والا کمیس ورک خپل اداو اتوا چوئی وگوی نبی اسلام والا کمیس ورکرو اللہ اکبر دا ستلا کمیس ورکرو آئے قمیص والا دیل ورکرو چی پا غوزای بدر که نبی اسلام ترچو عباس سیم رضی اللہ عنہ دا اگر کمیس لیدلو نا اگر دیر مضبوطو نو پس آباو که دور غٹ تو کنا چی دا اگر ای کمیس پا اگر برابر شو نبی اسلام ویسو کلدار ای کمیس نو دار چا جو اگر دا اگر که اگر تا نا اگر مضبوطو لیر نا دی عبدالله ابن مبیم دم مضبوطو دا دا کمیس پی پیٹ را گئی نبی اسلام همیشه دا ترکه چی چابا سرخ سو اخسانو کن دا اگر بدله بیور کولا تکا نبی اسلام ما تر چی چی اخسان کرده ما دا اگر بدله دیر آور کرده ما دا دو کسان اخسان نی پورا کرده شوی یو دا خدیجه بی بی تی اگر دیر تیاتو اللہ دیور پورا کرده یو دا بکر صدیق دا اخسان ما پورا نکرده شو نو چونکه دا پا نبی اسلام دا اگر اخسان و خموکان ملاوی دا نو چه دا مردار شا نو چه دا و خطلا واشی دا دا جهنم دا ارنا بچ کو نو پا دی بچ که دیشا خپل تره دا بیار کرو کنا یو تا یه پا غوکی و تاوی پا غوکی را تاوی آخر کنی زبادر شپارس کم که پا قمیس بچ که دلو نو آخه دا بی خپل قمیس ها چو دو کنا بایی پا قمیس نبچ که گی پا خپل عقیده پا عمل ببچ که گی نو بعد خلق دیو بیا با خرافات نکر کردی وچه نبی اسلام لار نو اگه جنازه شون بیا نبی اسلامی چرا بار که جنازه دا دور نبی اسلام تا خوگو قرآن و ایلا تسلی علا حرم نماتا جنازه ما که پر اتند منافقان چه مرش چره ما امود رو پا قبر دو بانده پار دعا اینم کفرو بالله نبی اسلام تله او دا سی اوشی لکه او سره ده دا اگه او شاگر ده مثلا اگه خ سره نیک سره نر لک ده نر کسته یا لور ده یا خدا چه ملگری اد اگه خوان ده یا اخفلار ده یا نیکه ده اگه بیمان ده طول مرد قرآن خلاب کنی اگه مرش تا تا جی که تا تر آره نو خوابی دکه چه مگر بیا خرک پی غور را کنی نو سره ورشی نو زنو تخکاره کی نو جنازه نگی لیت ورشی ابیا که دوا کنی نو دا با دوا بدا که چه خدا پا کنی چه که ملگری اللہ دا اکلک کی دانا چه اگه اگه مردار شده منافق و اگه دوا ما کوا دقه ملگور تا کوچ خدا پا کنی صبر رو که او دای مضبوط که دست دا سوال بکو و ما تو ولا تصلی علی احد منو ما تا بدانا او جنازه ما کو پیوتان والی منافقانا چه مرشه چاری ما امو در پا قبر دبان در پار دوا در پار تقریر نکه پا قبره اینم یقنان دا منافقان کپر کرو پا اللہ پیغمبر اللہ وانی امرو شوی پا داتر کیو پاتقان ولا او بیا دا پا دوا هم چه بیا دا دور مال والا بیا اللہ ورکرش دور پلیت تی جواب دا مال دا نورکرش دا پی مزیو کی دا والا تا شرمول دا پار ورکرش ولا توجب کامو عالم دا پا دویم در شیو دا آت نمبر پچ پن کم دا تیارو او تعجب کړي وان جن چې تعالی مالونه د منافقان اولاد یقینا غواړي الله چې صدا ورکړي ته په دې باندې په دنیا کې په دې بچو بچي به بدماشان شي دا مال به سبب د عذاب شي او تزاقون فضم او وزیر خونه دی په داخل دی به کافران و دا د صورتون کل چې راولې ګل شي او صورت چې مان روی په الله اجازه کوي سبب پیغمبر د الله استاذنه کولو طالع منو اجازه بغواړي تانه آخیت آور دینا ولو طول آغتان غتان یه را منگا تیجارتو کجی وقالو دای سات وانسی پاس پیتم وقالو ویدی زرنا پرانگا نکو مال قارین شیشو منگا سر دن ناستو ردو بینکون مال خوالفه خوشحالشی پدی من چشتر در خودونا و تبعا لقلوبه ما دای که سات وانسی پاس امور والش پروندهی بانی پاملاب کندهی نپیگی دای بان سات وانسی پاس لیکن پیغمبر اسلام آقا کسان چی مان را دو سران جهاد که پلا گول دو مالونو خبالو اپا کرول دو دانو خبالو دا کسان دیلی دی نیکای ادا کسان دیلی کامیاب عد اللہ لهم جناتینا تیار کرد اللہ دیلی جناتونا چی بیگی بدا لانده اغینا اویلی ولی آقا ولی سور محمد پندر که پندر نمبر آیت کدی سلور خالدین پی آمی شبی بدی که دار کلپور دو عظیم دا کامیاب ایلوی دیم و جال معذرون من عرب عرب بانی که ان کی

یو معاہدین بالعهود موقته چې سره وخت مقرر کال شپږ میاشتې نیمه دوه میاشتې درې ارسو چې اباد بالعهود غیر موقت چې سره وعده شو وخت نو مقرر دا غیو کوم دا چې موقت وي سره وخت پوره کړه شرط دار چې غي خلاف نه کړ پدې وعده کې د چا سره امداد نه کړ ستا خلاف تبل سوا نه نکړي او کوم چې موقت غیر موقت دی ایت سلور میاشت مولات دی او دویم قسمو محاربین چهی سر موعده نیشته نو دا غیتا دا اشور حرم که دا چکم دا اختر نبات کم میاشت دی شل روز زلدل حجی او میاشت محرم دک انتظار دی نبات بس بیا باوجودی او درین دی مستامینین آیت نمبر چین که بیان شو مستامین چه تانے امن طلب کرے انوغل امن اور کا خود اللہ کتاب تا بیان کا کچر ایمان را خستارور دی دی او کچر نه نو بیا بے پولی طور تیوازا ہوسا واشه نو دار مشرکانو اولی سکداغی اید وجیم بیان کر دی جیاد دفار بو او وجی ذکر کرے تیزی تحضیدات و توی دوی مئیسا در صورتا دا آیت نمبر 29 نا 37 پوروا دا نه آیاتو نو وہ در سے آتا پوری فدی که دا ملی دا علی کتابو سر دا جنگ وجه دا ای پینزه وجه ذکر کروی او درم ادا دا آیت نمبر 38 نا تر آیت نمبر 90 پوری تردید آیا دی که اگر درم ادا چه خطرناک دا منافقان دا ای بیانکو تقریبون تند تریاتر دریش پیتا سپتون رو بیانی دیده پاره چه تیو پی جانی یادا که خدا مکا پتا که مسلمان ای نزان نلرکا او دا دیده آنا تراخیره پوری دا غدره تلورم ادار چه مسلمان های دای بیان که خوبا دی که بعد یادتونا دا منافقان در عمر اردی که ایم دان تا مسلمانان بی نو بعد یادتونا بگر منافقان نشته و ترا اول دی که دیر مسلمانان چه مومنان دا بیا درې قسمه ذکر کړه یو معذورین او دویم مجاهدین او دریم متقاتلین نو دې دا کې اول د معذورین بیان کړي لیسا له ضعفای دې سره په کمزور باندې نه په مریضانو باندې ان په کتامه چې نه مومي هغه چې خرچ کړي په لار جهاد کې هر جون ستنګ سیاس ملامت اذا نته الله شرط ولګو که چر دې خیر خوې لټي د الله او پیغمبر د الله نیشتے پر نیکان بانسا سب ملامت ہے نیک ہوتا ہوئی لگا ارادہ خوئی ہوا کنا نجیاد خود سوجی نہ پاتی ہوں یا بیمار ہو یا خرچو سخنو خوش شرط پر گدا چھلے با دا اللہ دن دا پیغمبر دن سر بدے خیر خواہی یعنی ایک مخلص بئی نہ سخا معنی مخلص یا دا چکا مجاہدین بچی میں چپاتی دا غی اصلاح بکی دیتا تعلیم دا غی کس ضرورتی ابالو پورا کئی نو بیا دا نیکان دی پر دی ملامتی آنی شکل آنڈو والا آغا پور رحیم والا ری بخونگا مروان والا علی لدین اندر ملامتی آبا کتان کر چرال تا تا دی تحمل آما چی سوار رکیت سوار دی ورکی دیلا قول تا تواتوی لا جرما احملو کم علی دنمو آغا چی سوار کم تاسواغی باندی واغ اختل دی پا دا سیر کس ترگی دی تپید مردامی بایدی دی اخکینا تپیدو دم و من آوین همونه بخام گویا که دور خپاوی تا بچ دسترگی اولی کی گیا و را باییگی دسترگی باییگی گویا که دور خپاو حضانان دو وجه ده غم نه ان ده دی وجه لای جو چه نمونده ده یاوش ده خرش که دینا مراده ابو موسی شاری ده اگه ملگری دی دار اقلی نبیر سانو تا چه حضرت منگلا سوردی نبیر سانو قسم پا سوردی نشم در کوله ششته ننو دی واپا چو دیر خبگان ما روان شو دی چه روان شو دیانا دی که اوقات را اگر اوخان راوسته یا بلسی راوسته دا اسب مذکر دی دمیاشت مذارو نو اخو پیاده خونه شکره دکه دمیاشت خوراکه هم زان تروری کنه نو اخو خام اخو من با بزان تر اغلا هم موری کنه داونه چه لوت بار پلا روان که یا دخل کنه سوال نکه انو دی واپا چو دیر زیاد جڑه دی دی که اگر کس را اگه ویجی دا اوخان دی اسه دی دیش شپک کسانو غالبان نبی اسلام علیکا موسیٰ سشن ویلو ورته وایه چې راشي چې راغی نو ورته وایي چې ګوره دا ما ته پته نه وه د ملګري دا راوړه ه دا واخلې دی چې واغسته روان شو موسی بهاي رضی الله وایي ما هی چې نبی اسلام چې قسم خوړلو چې قسم به ولا نشم نه شم در کولی واپس راغل نبی اسلام ورته ولې وي تاسو قسم چې خوړ نبی اسلام اجازه وایي زه چې قسم وخورمه او ما ته پته ولي چې د قسم ماتول ښه دي نو د قسم مات کوم کفار ورکم دغه ابو موسی اشعری رضی الله عنه دغه ملګري بیا یې واورئ ولا نشته ملامتیا په هغه قضا کرچراله تا ته دې پر چې وسوردي ورکې دی تا نو قل ته ته ورته لا اجدو قسم په خدای چې نه مومه نو هغه چې سوار کوم تاسو وایي باندې نشته ماته واپس شو دی په داسې حال کې چې سترګې بیدې د اوښکو نه ګویا کې سترګې ولیکې دی دوره غمو حزنن د وجې د غم نه لا اجدو الان د دې وجې چې ونه موند د یا چې خر کې ګوره دا مؤمن صفت دی او منافق ګوره هغه څه کوي هغه خوشحاله شي فریخل مخالفون ایت نمبر 81 کې چې کیناسته خوشحاله شو شکر شو شکر چې پاتې شو او مؤمن ملګری چې د جاړ چې ملګری به زما تکلیف کې زبل ته ناسېم ای به ګرمۍ کې زبه ناسېم زه به پکی ته ناسېم نو په چا ملامتیا انما سبیل الذین یقینا ملامتیا را په کلام چې اجازت غواړي تا نه په داسې د یو غنیان بدن یم ټیکې معلوم وسه رضو بن یکون مال خالف خوشحال شوی په دې باندې چې شتا د خودون د 63 واسي په پیدا شو الکو ډدې پې شوی مبارک مبارک شه ساجي واغه خدا او خطا سبب سو سستی سستی کولا کولا خدا ته جوړ شو رضو خوشحال شوی په دې باندې چې شیدې سره د خودون امر ورشه تبا الله مهر والله دې پړو باندې نو دې نه پیږي یا تذون علیکم رجات اوس الله پیشګی تلا ور کوي چې ته کله واپس لاړ شې دوی بتا تا بانې کوي تو تاج بانې ما کوي موږ ته پته چې تا سور بیمانه یا تذون علیکم بانې بګی دا منافقان تا ته خرچ واپس تا دوی مدینې ته وتوالا تا تذرو بانې ما کوي چر موږ تصدیق کړو دا چې موږ ایمان درو پتا باندې ایمان سره چې لام راشي مانا تصدیق ښه سا خبر نه منو قد نبا لام اخبارکم یقین خبر کړو موږ الله ستاسو د حالات موږ ته الله وی دي وصل الله حضرت ویني با الله ستاسو امر پیغمبر د الله هم هو پیغمبر تخکاری کنه بره لوي وای و مخکې وی چې قد نبا لام اخبارکم موږ ته الله وی دي عبد بیا بل بل جواب ثم تردون الى المغرب الشهاده بیا واپس کړی شي تاسو آزاد تا چې پور په پټو په ښکاره دا خدا الله صفت دی پیغمبر نه دا دویم جواب نو په یو نه بیا کوم ابل جواب 105 نمبر ات کرا دي نو په به کې تاسو په وانځ تاسو کول سهلفون بالله درج قسمونه خو مونږ به خو مونږ به خان په الله باندې تاسو ته اذن قلبتم کلش تاسو واپس شئ دې ته مدین ته دې تورلانو دې ځکه ایران نه مراد بایکاټ نه چي بایکاټ نه چې مخ وړو دې ته سستای نه نفارو دا اگر دو دو بایکار دا خواه نم بای مخواروین بایکار خواه دی بایمانو نا رومبیل تو رو دوانا دید پار با اغلی بانی با کئی چه تا دی دی سستای نا مخواروین نما پکی خواشه نف دل تا پار دو پاس مخوارو دی بایمانو یک بایکار تو کام اینم یک رنده یک سن پلیت تی ادا دی جانم دی سزا بر کوئی سزا پس آو دایشی دی کون کی قسم نو خپل تاسو ته په دلیدار ته تردوانو چې تاسو خوشاله شئ همیشه به مخلوق خوشاله وي په ان تردوانو په کې تاسو خوشاله شئ منافقان نه پیغمبر نه دغه الله نه خوشاله قوم پاتې کانو دي ک پیغمبر ته خوشاله شي الله ته خوشاله شي بیماني کوي ال عرب او شاد کوران دغه باندې چې جهاد نه پات شي اشاد کوران ډیر سخت به کوفر منافقت واجب درو او ډیر لایق دي اندري لا علم چې نه پوهېږي په قام د هغه ما چې الله را لېږي په خپل پیغمبر باندې عرب په کوپر کې ډېر سخت منافق ولې چې دوی ته الله کتاب نه بیان شوی دغه په عرب په بانډو کې علما نه که نه بس صرف امامتي زده کړي او نور څه نه په ښار کې کارنګي نو په ښار کې څه ناڅه علما وي مدرسې مدرسې جوړې کړې نو څه ناڅه په دې پېښور کې اوس هم ډېر شیان دی چې دا ډېر ښه دي لکه غم اکثر د غم اکثر کې اسانه ده چې څه مال غم وشي په هغه ساتې دغه کوي جنازه کوي خښه یې بل په لار کې ناس دي څوک داشي یو دوه منټې وایي زه بس بیا مرا د خیر دی په کلو کې خو به ناستې ټوله به ناستې درې ورځې که ترنه پاتې دی وایي موږ له غم نه دی کړی حالانکه به دا ناست اثر شته نه په اسلام کې جنازه چې وشوه بس خبره ختمه شوه غم والا ولاړ چې خپلو کارونو لکه زمینداري که دوکانداري دوکان له به ور شي او که نوکر نوکر له به لاړ شي ها چې ماښام راشي یا سهار به لر دي نو چې چا جنازه نه کړي ورزشتو ته ښکاري ناسته پکې نه شي درې ورځ باندې ناستې یي درې ورځې کې صرف دوره ده چې درې ورځې کې دا یې په جمع دعا کولی شي دا نه چې نو د کلو هغه یو غم در باندې راغلم چې بیا به میاشت به ځای له نه راځي دا میلمانه دي او ډوډۍ وایي میلمانه چې راغلی باندې به څه خورو هلکه به غم ده که په میلمانو باندې به ډوډۍ خوري او بیا خپل خولانه دیګونه پخوي انو خوشحال وي موږ له خپلوان دیګونه نو بیا په هر چا باندې هله ته راځه هله ته راځه ټول یو لوی غم دی ولې هغه جاهلان د کلو خلک جهالت نه ختمیږي پوه شو زموږ په کلي کې تر چې ښه درتونه دي بعض زموږ خپل خپلوان دي هغه بیا جهالت نه راوتې نه دي هغه جاهلان دي نو ما خدای ته ویل چې لکه ما کلته ډوړۍ مه چې مړ شم مر خوشته کړه دلته مې ښه کوي او بس در مې غم ختموي دا پکې نه شي په لار کې به ناستې خپل خپل ځانان شی شروع کوي دا ناستې ماستې مه کوي تاسو نو د یو کلي کې یو کور جوړه محصله ما څنګه ځای شته کړه وایي نه کوره محصله وایي چې غم لوړ پکو نه محصله به غم نه ناستې تاسو بس هغه مشران ته ختم شو او نور کشران دي ای نه موږ ځان خلاص دا کول مشران زمان چې ټول ختم شو یو روندار هم وه خدای دې وبخښي اوس دې مخکور ګمړی شو نور ټول کشران دي وتاړو پروا یې موږ نه کوو دغې د مشرانو دی د پروا موږ ناستو دغه داړو موږ کینو نه بیا جنازه ده کوو به راځو به تېنه موږ به هم جنازه کوی به ځئ په خپله مخه چا جنازه نه کړي درې د کدن راتلی شي دی ته دغه کولی شي دوا دا کومه طریقې چې به ناست یا خلک به زیر راځي الله دعا کوي الله دعا کوي اور ادا چاین به بګسل کیږي ډوډۍ به بګ خور کیږي دا کومه طریقه د اسلام طریقه او خا کې اسلام کی که پیغمبر کړی د پیغمبر سره بی بیان مړي شي وي بچای مړي شي وي صحابان مړي شي وي او دې خیتو کا وای خکار څه خکار دې ته د پیغمبر خلاف ته خکار والا نو دې کو د ایمان د دوتو خطر نه د پیغمبر خلاف ته خیل دا ګور دا کوپر دې دا خیانت دا خو امام مالک رحمۃ اللہ دا په تو دادا منی ترا پیر اسلامی بیرتن ورا او خطنن خطنتن فقط زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رساله فما لم یکن یوم دین فلا کون الیوم دیننا او یو تری ځان یو بیرجو دې ته دین وای یا خکار دې نو د پیغمبر الزام ولا د خیانت نو کافر نشه وای دا خکار دې څه خکار نو بار خیرات خکار دې دا درې دي ناته په اجره کې دا ښه کار دی دې ته خوم لا وایي دا چا ویلي چې اجرو کې به ناستې درې ورځې ها درې ورځې د غم دي دغه درې ورځې کې د درې ورځې چې دي دې کې چا جنازه کړې خو دې اډه راځي نه او چې چا جنازه نه کړې په درې ورځې کې راشي په جامه به وکړي دا د نورو دا نه چې درې ورځې به ته اجره کې ناستې او پکې به لګېدلي او چټانې دغه به لګېدې کناتونه به لګېدې به ناستې دعا وکوي یا دعا وکوي او ګوري به چې څوک رانه هغه هغه سره دشمني به موږ لیوه وایي پوره ورځ موږ سره درې ورځې موږ سره پوره تېرې نه کړې واشه ځان نو د بانډو والو دا اوس هم بانډو کې دا ګندونه ډېر خار کې څنګه هسه ګزارش دی العرب وشهد کبرنا دا بانچان ډېر سغدي په کفر منافقت کې وجدرو ډیر لګي ان د دیو جی چې لا علمون پویګری په احکام او چې الله تعالی په پیغمبر په خپل باندې قران دا خبر نه دی په قران پوه شي بیا ټیک شي ولا علیم حکیم الله په حکمت والا ذات او من العرب اباد باندې ځان تاسو چې نسی هغه چې خرج کړي مغرم ان تاوان کبه دین ته پیسې دی ګو هی تاوان شو اکه په دنیا لګي په خپل بچی باندې لګي کنه کرونا دیو لگئی خوشحاله دی ڈاکٹر دی جو انجینئر سے جوڑے پا کور با لگئی لیکن پا دین تی پیتا لگی تو بھائی بس مری دبان اچانو و تربتو بکم الدوار انتظار کی پتامہ دا ہوا دے سو چکل با تباہ کی گی وائی چلی دن اخلاص شخدا دے مڑ کی علی امدار سو سو پا دی بنا ہوا دے سو بادا چی دا اکپر اس دا پار بدی غواری اللہ پای پا دی بدی دا والا سمیون علیم اللہ اور ان کے پوزات ہیں امن العراب بد بن سیان بعض خالق سے ٹول خراب نہیں بد بن سیان نہ منا سوچی مان رہے پہ اللہ بانے پر دوستوں نے باندھے نسی دئی آگے چی خرچ کہیے قربات اللہ سبب تو نزدیک اللہ تھا اللہ تو بس نزدیکی گی چی مال لگے تبل پہ وسیلہ نا مال لگو غریبانہ لڑکو صحیح مال لگو فضائے لگو پہ مجاہدین لگو اللہ تبری قربت حاصل و صلوات رسول او نسی دئی آگے چی خرچ کہی دو سبب دو دعا گان دو پیغمبر اسلام نبی اسلام با دعا کولا چی اللہ مال کولا برکت واجد اسم کے اسرائی مال لگئی اکر پیغمبر اسلام دعا گان با تم روسی اللہ والا مال زیاد کی پا کفلا گول نز نکمی گی خانا لگو اللہ خبر رہا انا یقین دا مال لگول دا اللہ پا دین بانے قربت اللہ ہوں سبب نزی کرد دیر پار اللہ تا با قرب حاصل شستا پا مال دبل پا دریانا مشرکان وی اللہ للہ دین و خالص والذین اتخذوا من دون اولیاء وی ما نعبد ہوما منگ عبادت نکو دی اولیاء ہو اللہ لو قربون اللہ لذور مگر دے پر منگ اللہ تنزدی کی پہ درجہ کی نو مال لگو کنا پہ زائے مال لگو چھے اللہ تنزدی چھے دبل پہ بوجہ نشنی دے کے دے خانا دا مکیر مشرکان وقی دوا چې بابا پوځه به موږ الله ته قربت ته قربت ته لې په خپل عمل باندې یو راغنه مال لا ګول دي د الله کتاب بیانو په دی الله قرب حاصلېږي د الله کتاب ته کینه فیدخلهم الله خا اباز باندې چا نه سوچي مارای په الله باندې پر دوستو باندې انیس دی هغه چې خرج کوي قربات نه الله سبب د نزدیکت الله څخه و صلوات سبب دواگان دو پیغمبر اسلام چې پیغمبر دواگان دو تراؤ رسی اللہ خبر انا یقین دا مال لگول پا دین بانے سبب دو قربات دے دنزی قد دے دا اللہ تا دے دے پارا ذر چے دے دن نبگی دے اللہ پا خپل میرا بانتا کے بیشکا اللہ بخون کے میرا بان ذات دے و سابقون الاولون دا غدو مجاہدین و سابقون الاولون آغا مقیرات دونکی دی اسلام تا الاولون هم بی خلق من المجرین خواکر مواجرون اول انصار که انصار نهو اوا کتان اتبعون چه تابعاری اکرا ده دی سابقیون اولون خب بی احسان پا خیطر که تو رضی اللہ عنو ردوان خوشحالشوی اللہ دی نادو خوشحالشوی اللہ نگو صحابه اکرام و سر شرطون لگو بی شرط اللہ غی نرازی ده پا سبب دو صحبت دو نبی علیہ السلام پا سبب دو برکت دو صحبت دو نبی علیہ السلام او تابینو سره بی احسان لگو پوشه پا سبب دو بی احسان او آقا کنان چه تابیر آیو که بی احسان پا خیطر گن دو قرآن سنت پا دریا تو راضی شده تر قیامت او کم ده چه او سره دو قرآن سنت بانشه دو صحابه کرام پا تابیده کر لگی آده نو دو نمال رضا کی گی دو سره شرط لگو ده چه ده با داغی تابیداری کئی دو صحابه کرامو حدیث کے مرادی خیر القرون قرنی الذی بوعثت بهما بہترین زمانہ آلا چیز پکے لے گلے شوئی ہیں صحابہ ہو دو ثم الذین یلون ہم بیا آقا خلق بہترینی یہ دی تر لگی لی کتابیان تابین اب یا ثم الذین یلون ہم بیا تابا تابین اب یا بھائی دروغ دیر شی او اس کو سم دروغ دی ام اولا چکم دروغ ہوئی دا خور بل سکوئی ہونا دور حبزان چی اندو منوئی دروغ نگ ملگر اور آقل ہو دا غنا دا آسٹریلیا نا مولانا کرام سیوا نو ما تے سنچل ما تے وی ویدی خو کافران خو دات کارون دی پکے استاج وی چی تبا ریان چوتا چی گر دا خود نو ما بس سبا ونو وی درو غی نمانی وی چو ارس روانے دو کر اختیار دیو تا اندر تغگم نو خوی یہ سب نو ایدہ خیر دیں او که درو دو تا اندر پری کد آقا ملکی نو کرانے لکھائی اکا دبل ملکی نو ویزا والا کینسل کا ویزا درو جن نمانم عدل تک دروغ تو گر مولا چھو دروغ ہوئی دور امین شی ویلے پار تک دروغ ہر تک دروغ ہوئی او سابقون امقرات لنکی خلق اسلام تا الاولون بی خلق من کمی ابو جہل خواہ کرو مہاجر مکی والا کول انصار کے مدینی والا دی آ کرن تابعاری کا روان شو پدی پدی بی اختان پا خیطر میں قرآن سن پتر کا رضی دی اللہ دینا رضی دی اللہ نا اگر سابقون اولی اگر بغیر شرط رضی اللہ عنہ ورزوان شخص اور نور چې کوم دی ور پسې تر قیامت د صحابه په تر روان شو په قران په ځنه په کې نو دینه ولا راز دی عاد الله او تر کړي لا الله باغونه جنتونه چې به یې لاندې اونه اونه والی همیشه به وي کې همیشه دا کامیابی لوی دی او مم من خلقکم العرب اباد دا چان چې چار سفر ثونه دی د باندې چان منافقون منافقان دی او من اهل المدینه دی اباد مدینی والا منافقات مرد والا نفاق دیر سخت دی منافقات کی لا تعلمهم تو نپی جانے پیغمبر دی مکی وی صورت انفال کی لا تعلمون تو تی نپی جانے صحابے اتر شامل کرو دلتے وی خاص پیغمبر تی نپی جانے او دا دیدی تو نروس تو سو صورت راگ دی ہاں دو یو مائدہ لکھا نا این دا آخری صورت تی اخیر سورتوں کی دی یو تو یو سورہ مائدہ دا ایک سو پھر کہا مائدہ کہنا ان دو تین اس تو دیگی سورہ مائدہ یو سورہ نصر ان دو سورہ اخیری کے دے او اتنا پی جانے تا علم الغیب نے او قرآن کو سو دلوے لیجی کہ قل لا اقول لکم انی قدان اللہ ولا علم الغيب نہیں پو غیب پانے پویا تا قرآن کریم کوئی قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لست اكثر من الغيب غيب لست اكثر من لست اكثر من الخير وما مات سوء ما تكلم راغله واش يودا قلنا او تورد نعمل كوي قل لا لو من في سماوات الارض الغيب الا الله وما ترى ايا نبوت ادم 65 کے وہ نہ پوئی گیا تو چا سمانوں کی فرشتے اور تو پس میں کہ پیغمبران دی کولی ار کے جنات تھی الغیب غیب الا الله بيد الله نہیں سو پن پی العالم غیب سو نشتا اور بلکہ قانون والا ذکر کر دیں وہ اند فات الغیب لا علم الا هو سورہ نام ایت نمبر 69 وہ واقعات پر بند کر شوی دا پیغا دا نبی اسلام نبی اسلام اگر یو غزا کی ورہ بش انشاءاللہ او ہر روک شو دا نبی اسلام دا بی بی ادور پسی گر دی او وقت دا موز دے ہم ما پسور دنسا کی بیان کرو دا 43-44 دلان دے چی نبی علیہ السلام گر دی دی او ہر نمی لگی آئیشہ رضی اللہ وی نبی اسلام دا دی دقا من سر لگو پوگا بانے او او بکر صدیق و مال پلار با امام جوڑیو لگو غلق غلق براتای استاد راستا خلق موز کدا کی او ایدی که ده تیمون او کم راغ چرد پاسی چه موزو کن وی موز کدا که وی چه موز او کن او چه اوخ پاسی و اوخ دلانده و هر نبی اسلام دا نخ کاری دا ولی علم الغیب که علم الغیب پکار چه بگوی ویلی دار نبی اسلام روان و پلار روانه یو کجور مراوجه تک بکی ور خلیتا کول بیایو ہو بل دیور کا ویر کا ماتا پتا چی دا کجور دا خیرات نا کنا سر ما با خوڑ لیوا خو خیرات چونکی خطرکا ما دا پر بند دا و دار نبی علیہ السلام دا شپی منز کو لا تکی خود اللہ سکی خود تیارو پا لڑا ملا لڑا موشی چا لعنا اللہ العقر و لا چی خدا ری پا لڑا با لعنا راولی گی نادلی پی لعنا تا دا خیر رضی اللہ بند کی چه نه دے پیغمبر پر نه بل تو پر ٹک ور کی اور بی بی وای چی مولا وراڑی اگا مال کے بچو اگے پھر دا کو دا بیچو دا پلانت کی دا دا لڑم نولے کا گل م غیب نو لاس بیول پلانم کی خود دا دیر خبر دا یو خنا در پہ بی بی باندې تور نور کے براش انشاءاللہ پر عائشہ بی بی رضی اللہ منافقان تو مت لگولے یو میاش نبی اسلام پریشان ہو پتہ نہیں لگے چھے اختیار کے درو دی یعنی یقین ہو پخبل بی بی چھے دادا تھے نرا لیکن پروپیگانڈا ہوڑی را شوا تو جگل قرآن آیتون نازل شو نو بیا نبی اسلام خوشحال شا دا یو دا خونے قرآن کریم خدا رنگ یعقوب علیہ السلام زیه تر وکړه سلويخ کال نشته دسترګو سپینی شي ویلي پته وتن لګي چې په مصر کې هوټل به راوته او به کالم الغیب کنه یو ده خو نه قران کریم د لکریټی کیته ګره پیغمبر اسلام تعالی وی وممن حولکم بعضی دا چان چا پیرتاو باندې چانه منافقون منافقان دي او بعض می مدینه والا منافقان مرادو علن نفاق دی سخت منافقر کے بیمانان دی لا تعلم تن پی جان د مکیم د مدینه منافقان تو سو کہ بہ نہ نو عالم ہن پی جان دی سنو از دی عمر تن دلش صبر ہوئی تے دو گلا بیا وا پکشی عذاب لیتا سنو از عمر تن بعد خلق ہوئی سی او دنیا کی او یو په اخرت کې ومن و دی کہ غره غلطی را دی یو شبا سین د تاکید دی نو منافقان ته خو اکثر تند ملاو شو صدا نو موږ دا ما دا عذاب قبر باندې دا یو دلیل دی ځکه قبر عذاب کې مخامخه ګیریږي ته نو از دی وما غره چې صبر کوي ته دوه دن یو دل په قبر کې یو دل بیا په عذاب عظیم په اخرت کې واخرونا اود نور متکاثرین شو ذکر کریں دا معذورین و دا مجاہدین بیانو شو او سا معذورین خلق دا ہم دو قسم ہوں یو دا ابو بلعباب رضی اللہ عنہ ملگری وغا و نور پینزا شپک دیمو نو دا ابو بلعباب رضی اللہ عنہ دی نو تی دیوی چی زو ری کلکو دا تلو تا نن زو سبادو ادی که بس اگا دیلا دیلا که دلا دکی خبر آگا چی واپس شو بس پدی خو واسم قیامت راغه نو ده دانو تڑا ستنی سرا استوانا ابی لبابا ال تکیو سمشتی نم ده اغپی لیک دیم خو اغا ده کجوری واغا ستنا پا بانسی نبی که اداوی چی بد که نبیر تامی کلاوی خواب اگر با مر بشم نبا زخور ما نبا چی ده اغا نبیر تام ران چا تا اغدان ترده یوی چی ما با نبیر تام کلاوی دم نبیر تام زمان سکار ده خدا پیدا اللہ کرده کلاو کمو که پریب خلاص بگم بس مر دیشی یعنی اغا نبیر تام چی نبیر اسلام هم چی و رحمت اللہ عالمین ده لیکن ده که ملگری سستی کرده بیا نرمی نه که او سقا پریب مر دیشی کنه دیکی ده تو نرالم بیا نبیر اسلام تل ده ارا کلاو کرده و آخرون انور کتان یه طرفو بدون چی اقرار کرده بخپل جنه اونو چی آمونگ غلطی کرده خلطو عملا سوالی خانا گردوات کرده عمل نیک آبل عمل بد نیک عمل سا چی راده کلکو چی جهر لگو آباد عمل اغا سستی گردوات کرده اتا اللہ قرده اللہ یه توبه علیه ما چی بربانی رو که اللہ آباد ایبان ما فکره یقین اللہ بی بخون که میرو بانا نو دی بی آتو دی مالو راوری نبی اسلام لچه حضرت منگ دی دو وجبا پادشو ادا مال بس واخلا نو نبی اسلام وقتی نو آغسا اپا غربانا نوی شد خود منم والیم صدقا قبول کا دو مالو نین صدقا تو تارون چه پاکی دی در بدنامینا و تو کم پاکی دی رونا اپ پاکی دی در بدنامینا پر یک پر صدقو آغستو سا چه پا معاشره کی بیا خلق و تب بیارانو چه دیخ پادشو و صلی علیه ما ادواء غاضی بفارا چه اللہ ما پی و توکی اینا صلاح تا که کن دواء صلاح پر دو ایمانا یکن دواء استا سکنو اللہ دید پر تکن لهم اتمنان دید دو پارا و اللہ سمیون علیم اللہ دو رزون که پوزاد علم یا علم منافقان چه گرد این سرکی واسه ما منگا منگا ناخرین اللہی علم یعلم ان پیدا منافقان بیشک اللہ آقا قبل توبه ده خپل بندگان تو خدا اللہ بندانی تو منافقی و یا خود صدقات او قبل صدقی ده خپل بندگان او اللہ چه ده آقا توبه قبل که میروبان و قل اعمالو و اعمال کوی در چه گوری با اللہ ساس و اعمالو پیغمبر ده اللہ اما مومنان اما اس آقا ده که چه شبه کرو بریلی آیت نمبر چوران نکه چه و سر اللہ و مالک و رسول پیغمبر تو اخکاری کنه نو دو جوابونو خلطه شو یو نبان اللہ می اخبار کم یو او دوی ما تو ما تردونی را علمقی و شعر او دی را گورا دلتا بل جواب ده دلتا اللہ بگوری پیغمبر مومنان منگتا و اتا تخکاری و اتا تخکاری و اتا مال جیب کسو پیسی دی و اس بات پتاو لگو و اتا تردونا ازر چه واپاس بکلشی شیطاتو اگر ذاتا چه پوره پا پرد مخلوقاتو پا کرد مخلوقاتو نو پوه بکی تاس پا مانچ تاسو کول واخرون دا بل ډله ده. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، ابو رارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، دا عمر ډیر تکړه خلک وو. دوی وی چې نن زو سبا زو خک لک اراده وا، او بس هغه ټال مټول کې خبره خراب شوه، متکاسرین سستی کړو. نو دوی چې دی وایي وای چې نبی اسلام را منافقان بدل د قسم وته خپل قسم په خدای جدا به دا دا بیماری وا، دا شو دا بیمار شو. نبی اسلام زا زا زا زا وی ما اراده وکړه چې نبی اسلام زو ته ما دروغ به وکړي چې ما نبی اسلام مخ ته وکتل. ما او پو دا هغه پیغمبر چې دغه موږ له ایمان موږ له د وجې نصیب شوی دی، دغه موږ د کفر نه راایستو، ده ته به دروغ وایم. وی ما غیرت وکړي نه بس خدای او تنده چېرته کېږي. نو ما ورته وویل چې ماته چې ولې کعبه ټول نه ته بیمار وي ما چې نه چې څه ضرورت و نه چې ولې ما چې سستي د سستی د وجې خا وی دا اعلان کړو سره بس خبرې نه کوي هیڅوک ما. نو خلکو سره خبرې پرې خو دی، حتی چې ښځو سره خبرې پرې خو دی. بیا دې کې یو پکې بیمار شو غریبان دا مراره ابن ربیع رضی اللہ عنہ، نو د ده ښځې بیا وته نبی اسلام چې حضرت او بیمار دی خیر دی ته ول ډوډۍ موډۍ ول ورکوه، خو خبرې به ورسره نه کوې نور به ورسره هېڅ نه کوې. نو دې څلوېښت پنځوس سره غریبانان ډېر په تکلیف کې وو. واخرین نور کتان مور جوانه د امر الله چې تمه ساتي د پیسلې د الله یا رستو کړی شي د پیسلې د الله ته اما یو عذب وم یا بس دا ورکړي ته الله یا مهرباني کوي په دې باندې الله والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا دې تفصیل بیا رستو روان دی. آیت نمبر 118 کې ښه اوس دی کې بیان د مسجد ضرار کله چې دا منافقان مخامخ ته ترسنه شي کولی نو بیا به دې ستا خلاف داسې مرکزونه جوړوي ستا مشن به خطرونه ختموي په طریقه باندې. لکه وختي ما د ابو عامر بې ایمانه د هغه خبره وکړه، نو هغه دې ته تاسو دغه جوړ کوي یو ګودام پای کې اصلي جمع کوي، نو دوی به موږ ونیسي. نو بیا به هغه ته جومات جوړ کړي، نبی اسلام ته دعوت ورکړي چې دوی یو موز وکړي. نو بیا به په دې باندې چا وړو دغه نه راځي. نو دوی راغلي نبی اسلام ته چې حضرت ما مسجد نبوی موږ نه لرې دی، موږ دشمندار خلک هم یو او په لاره باد باران شي چرته، نو موږ جومات جوړو. نو هغه خر جوړ کړي که نه، نو چې جوړ یې که نبی اسلام ته چې راځي تاسو پکې مونځ وکړي. نو نبی اسلام اوس خو نه یې مونځګار، اوس خو موږ تیاری کوو د تبوکو چې راشم بیا به وکړم انشاءالله. نو چې واپس راغلم په لاره باندې نبی اسلام ته الله چې دغه جومات ختمول غواړي، نبی اسلام ته کسان رالیږلي دي او هغه هغه جومات ران کړه مسجد ضرار دا جومات نه دی وی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا هغه کسان چې جوړ کړي جومات ضرارا لضرار المؤمنین دا څه کې اتخذوا لپاره مفعول له دی ښه لضرار المؤمنین ولکفر ولتفریق بین المؤمنین پوه شئ دا درې واړه هغه کسان چې جوړ کړي جومات د پاره نقصان رسول مؤمنات هغه جماعت چې هغې کې مسلمانان ته تکلیف رسي بدعات شرکیات پکې بیانېږي عقیده خرابوي ادا مسجد ضرار په حکم کې دی ښه هغې کې توحید منی کی دا مسجد ضرار دی او کفران او د پاره دی شهاد د کفر چې په هغې کې کفریات غږېږي دا مسجد ضرار دی او تفریق هم په هغې کې مست کې او تفریق هم د فرجوداره او په میند مؤمنانو کې ورثار نه پر د مورچی لمنا چې د خراب الله چې خلاف کړو د الله پیغمبر د الله مخکې نه اگر ابو عامر ده مورچه وا ولا اهل پون خامغه قسمونه وکړ دی ان اردنا الا الحسن موږ را ده نه کړو مگر د نه کای جدا موږ د الله رضا نه جوړ کړ دی ولا یشد الله گواہی کوي چې کنن دی لکه دی وند روزن دی دروغ وای د خلاف سره جوړ کړی لا تقوم فيه ابدا مودر په دې کې چریم د پاره د موضوع نه کې مسکه وای د بیره ته مو جماعت کې مسکی یو انا نه کې لا تقوم هغه خو جوړ کړی د شرکیات اړه هغه کټو له دغه تکرور کیږي هغه قران یې پرې دی توحید پکې پرې دی توحید کې چې مړ دی کېږي ته پکې لا مسکه لا تقوم فيه ابدا مودر په دې کې چریم تو کم دا ادری کا منو نلا مسجد او سیالا تقوا خامقا جماعت آچ بنیادی خشوی پتو عید باندی دا اول رضینا دیر لائک دے چودری کی پاگی کے آگا جماعت پری پی خور کے وسو جماعت توحید پار جوڑ شوی گا اگو رضا تمہا پخیالی ہوگا پکیم نی ٹوڑم دا جوڑ شوی دی یا رسول اللہ مدد دا پار جوڑ شوی یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ مدد پکی لیک دی گھٹ گھٹا جماعت کی چدا بکواتو لکھا یا رسول اللہ غسل مدام مادا دا جماعت دا در مسال لگو رہے دا جماعت نہ رہے لیکن صورت ہے جنو گو رہتا تو انہ تیس وہاں پارا آیت نمبر اٹھارہ دا در مسال پو کم کرے در مسال کم اگئی نور ترغامات کئی یادی کم وَأَنَّ الْمَسَاجْدَ لِلَّهِ اکرین جماعتون دا اللہ دی فَلَا تَدُمَا لَا خَرَ أَحَدَا نمرا مکو جماعت کے سردار اللہ نہیں سوکو نہ پیغمبر یا رسول اللہ یا نہ پکی نشتے اور جماعت نہ بار جائز دی نہ نہ بار نہ جائز دی خوب جماعت کو ڈیل بھی نہ جائز دی کنا دا اللہ کور دا بچہ ترا مرد شوائے نو دلتا ہمائی لمس جدن خامخا جماعت آغا چی بنیادی خورش پا تقوا باندی دا اول رضینا دیر لائک دی تودرے کی پاگی کی ایکی مسکوا پاگی کی بل سی پتی دا پیر جارونا پائے کے سڑ دی مینا کچھ زان پاکی در سن پہ کی عقیدہ پاک اخبل زان پاک دعا والا والا حب المطہرین او اللہ مینا کہ دو زان پاکوں کو سے قرآن تھا تو کہ دا اللہ دوستان دی پکے دیکھ مسکا و خا اپ امن اصل بنیان او مخ دیر جو امن ادلا میں ممن آمتا جلل انس خرابی اسم و سغا پی خرابیا ولا کما کالو این یدخلو الی خائفین ایک سو تیر نمبرات آیت سورة بقرہ اصول دی غردار ما چه من اکی جماعت لانا خلق ومن ازمین من منام ساجد اینس کرپی اسمو چه ویک توحید بیان شی و صحابی خرابی کوشکی جایی پر وانولو که دی جماعت وانولو دای چه توحید پکی بند که دکھو جماعت که سر رو نداری که لا تکون پی آبادانا ادی شرک ادار دا آگی که تا موسکه لما سجدن خامخا جماعت آغا چه بنیادی خودشه پا تقوا بانده دا اول رضینا دیر لائک دے چھو دے پہ دے کے موزاقی کوا پیر جارم پہ دے کے سڑی دے دے خواقائی مینہ کئی چھ دے زان پاکی پسنگ زان پاکی قرآن تکی نہیں اکیلا ٹھیک کئی واللہ حب المتحرین اللہ مینہ کئی زان پاکوں سا اپانا اصلا بنیانا ہو یا چاچ بنیادی کے خود دا بادی خبال اغا تقوا پتو پتو ہید باندہ اللہ نا افر اللہ من تیابانی دا اللہ نا خیر آدا غور چې په عبادت وشي امن یا عبادت دا هغه چا چې بنیادی خدا عبادی خپله علا شپا جوړې پنه په کناره شګلورې هارې پرېوتونکې پنهار بي نو وګرځېږي دا سړی په بي په دې آبادي سره پور جانم کې دا خره تاغې کې مسکې چې تم جهنم ته لاړ شي ای خو جوړ کړه جهنم لپاره دی دا جومات خو نه دی ولولا القوم الظالمين الله توفيق القوم الظالمين دو صحیح خیرات دو صحیح جماعت لا زال بنیانا ما ہمیشہ بے بادے دی آگا چلے جوڑ کر دے ری باتن شک پڑھون دے کے شک بے چنن برا وان خبری گنن بے روان نہیں سبا بروان شی اللہ مگر شک بے ختم شی ان تقطع قدوم چی ٹوٹو ٹوٹو شیڑون دے چمڑ شی تر مرگا پر شک بانی واللہ علیم حکیم اللہ پر حکمت والا ان العود مومنا صفت دو مومن دے لے درجہ ملا بیانی کی خان کتا مومن صحیح نو تا اللہ غست ہے نو تب آگا کیچے اللہ کموئی تا اللہ غست ہے پدی تا مال مال و پادا لگی چکم دا مان اللہ خوشا لیگی او زان و پادا مان لگی چکم دا اللہ خوشا لی تا اللہ غست ہے تا اللہ بدلہ کی جنت در کئی نو استاخبر رائے نیشتے استاخبر خواہ خانہ دا خانہ تا پا دو کرخو کی گیر لا الہ الا اللہ پا دے کرخا کی دے گی رہے یو بلا کرخا محمد رسول اللہ دا دوارا کرو کہ بدن نہ جوان تھی رہے نہ وہ پیغمبر رسول سنتوں نے اسے پیغام کی خادہ کی معاملات و عبادت کی اور نہ لا الہ الا اللہ دا قرآن دا حکومن اسے خانہ تو بیاتا اللہ قسط ہے طالب جانت در کئی ان اللہ اشترا من المومنین یقین اغسطی اللہ دی ایمانوارا زانوارا دی امالوارا دی پا بردہ دی چلیل جانت تی اغسط ہے کار رہ سکے یو قاتلن فی سبیل اللہ جہاد بکی پلار دا اللہ کے نوجن بکا پیا وی قتلون او جلکی گی وقت پلا ما وعدنا له حقا يقتلون رومي قبل واجن دي كما زمن كتمري خير ده وعدنا له حقا وعد الله وارختا چکړو په تورات کې چې ما اخر د اخر پیغمبر امتیان ما غسی دي جنگ لا مغز جنگ لا ته جنگ لا غسه ته دې لنی غسه چې واستو وروړه خوړو نن بخره تر بودن وعدنا له حقا وعد الله وارختا چکړو په تورات کې په انجیل کې په قران کې د اخر پیغمبر امتیان ما غسی دي جنگ لا جنگ لا ومن اوفا بیادی اصول دیر فخ پورا کون کے پوادی دا اللہ بانے پو بی پوادا کے دا اللہ نا نشتے سوک با دا اللہ نا خوادا پورا کی سوکم نا پس تبشر بیعکم لذی باغتون بی نزیر واخری پا لیندن سازوا چے لیندن اختاف پاقی بانے اللہ تا ہوں مبارک شے پا اللہ خرشی ہو پا اللہ خرشی ہوں مبارک شے دیر خص ہو دا مکڑے دیر خص ہو دا مکڑے واشے وذالک هو الفوز العظیم ادا کامیابی لوی دے اتا نور سی پتون دا چا اللہ کم از دی نور سی پتون گنا اتا ایبون را گردیدون کی دی گنا العابدون بندگی کن کن اللہ دی یار امین تم اللہ لکی الحامدون تو خدای توب سی پتون وین کن دی اللہ اللہ بل چا تا داتا غوث نوی السائحون تلکی دی اللہ پتون کی جہال لا قرآن لا الراکعون کاردین کن کن کن الساجدون تابعاری کون کی دا اللہ الامرون بالمعروف وینا کون کی دا کارنشی شجرد کی معلوم وناہون المنکر امنا کون کی خلق دا خلافی شرد کارون والحافظون لخورو اللہ نگابانی کون کی دا پول دا اللہ احکام دا احکام دا اللہ وبشر المومنین عزیر و قیمان والا مبارک شای مبارک شای کدا تی بادر کی مبارک شای مقال نبی بل دا چاله کما غسی د غیبل صفاتو ګورم مقال نبی نریجه د پیغمبر اسلام ار پر راکړه چې ما راوړی ایستغفر للمشرکین چې بخنه ول د پر مشرکان لو کانو اگر کوي د مشرکان او اول قربا خپلوان پلار یې نکوي روري زیوی په دغه کارشي ته چې دی دی جانم یان یتر تر مرگ تو بندای سی تر ری مامار کاکا دے تر دا اللہ بان خرشوے تب اغل دوانا قوار چی خدا جنتی کے وما کانس اس شو برا را شیطان وی والدہ ابراہیم علیہ السلام چی پلار دعا گفتی وان نجواب وما کانس اخبار ابراہیم انو دا بخنا وقتل دی ابراہیم علیہ السلام دا پار پلار پل مگر دیو رجی وادینا وادا آیا چی دا وادے کرد پلار تھا ذو بالا بخنا غوام نو پلم ما تمن له هر کل چې کار شتا انو دا پلار سي د ادو هو لله دشمن دا الله ر تبر امنا نو به دار شدا نه به بای کار کړ نو تا ته پته لګی دل او ته تو تم بخنا غوار مشرک نه ان ابراهيم الله وان حليم اذن ابراهيم السلام دیر اجدکم اوه دیر اجد کن که اللہ تا حلیم برداشوا دا وعده کم ذکر لگو گو رئی سورت مریم گو رئی شبارت ما سپارا شبتا رو تا اوزا دیدان دیر زمان اوزا کنی بس مروم دی پر گٹ ہو دیولم نوی خد اوزم بنو خیر رئی اوزم نصبو کن قال آدنا چیالی سنتر قال وی آذر اراغون انتان آلیتی ابراہیم آتا اوڑیون که زمان دا جتراؤنا ابراهیما تا نمانی باباگان لیلمتان تاوی قچر تمن نشوی دی خلاب دا اولیاؤنا لار جمان نکا خامخا پگتو بادو مر بادکم وحجرنی ملیا ابیار سا زمانا دیو زمانا قال سلامون علیکم و ابراهیم سلام بچاوری پتابان زمانی سلام دا متارکت ساستغفر لک ربی در چې بخنه غواړم تا پر رب زم دا بخنه غواړم چې خدای مسلمان که انه کان بی حفیا یقین د الله په ما باندې مهربان دی نو دارم دلته کې ما وما کان استغفار ابراهیم انا بخنه غوښتل ابراهیم ورته د پاره د پلار خو الا عن موعدتنا مگر د وجدې وعدنا وعدها اياه چې وعده کړو د پلار سره وته ویځ به تعال بخنه غواړم نو فلم ما تبین له هر کله چې کارشه ابراهیم السلام تد پلار چې انه دا پلار دو دو لله دشمن دا الله دې تبر من تر مرګ به لاندې بیا بیزار شه دا نه بیا بخنه نه غوخته یقین ابراهیم اسلام ډیر جذن کې والله تا حلیم برداشت والا و ما کان لا دا سخت تخویب ده چې دا پته ولګی دا او تاسو مله ما په غوړم الله به ګمراه کی خدام ګمراه ګور مور برر لګی و ما کان لا لذل قومنا او چرن دی الله چې مور د ګمراه وی الله قوم لا پدان شي چې ټوپیک یې راته ته کړی دی ایمان حتی تر دې پورې چې بیان کړی تا هغه کارو چې دی لیدان بچ کول په کار ایتا ته مشرک لا بخ نه غواړي نه غواړي تا ته وی او ته اوس غواړي الله بل مور د ګمراه لګی نو یقین الله پر ځوان په ذات داور توحید ان الله له الخصمات الارض یقین خار د الله دی هغه یقین خار د الله ان الله یقین الله چې دی الله له دې اختیارات د اسمان او ځمکو یو خو یمیت ژوند کول امر کول کوي او ما لکم من دون الله من ولی ولا نصير انا وینیشته طالبی را الله څوک دوست نه امدادی لقد تاب الله للنبي اس نبی سره نبی اسلام نه چې د ځان نبی اسلام ځان نشي بچ کوله کما امداد نه کړی صحابه کرام ځان نشي بچ کوله ښه نبی سره د نبی اسلام نه صحابهونه لقد تاب الله على المؤمنين على النبي ملائکنا مهربان کړو الله په نبی اسلام په مهاجرینو باندې په انصارو باندې آ کسان اتبعو چې تابعي کړو د نبی اسلام نو امداد یې کوله په ساعت الورحت په ګړی سخته کې په دا نه شي چې قریب و چې کاږه شوي زړونه د یو ډلې دی نه ډېر سختي وه که نه ګرمي وه نو ثم تاب علیهم بیا مهربان وکړه الله په دوی باندې الله بچ کړه دا ته وي چې بس واپس کړو نه ځو تبوک لره نو الله نو که الله نه وی ټینګ کړی که نه وروسته مخکې راځي ولاثبتنا لقد كدت إليهم تركن إليهم شيئا قليلا كچر لا تنرتين كده سورة بني إسرائيل كده دي 74 نمبر ده غالبا 75 74 ولولا أن ثبتنا كچر من نرتين كده تا پر دين بانه لقد كدت إليهم تقريبا تركن إليهم چه ملان ده كده بيمانا تا زراغونه كي والله ما تين كده بنا وي كبيا كچر تا ملان كده سوما تو بسم الله ذکنا قضی بل حیات او پرمامات ولا د ډبل د سزا مې د دنیا اگر کړو د اخرت الله وي سورت بنی اسرائیل کې خانه ای نبی اسلام متطرب نه خانه د خپل ملګری بچ کول شي انسان الله بچ کړی دی انه یو کړه د الله ته متاب تاباله بیا مې روان کړو الله په دې باندې کلا کې کړو انه یو کړه د الله په دې باندې روانه چې ډیر مې روان او دا غدری کسان مالک نه او خسو ها کار می مالک امرار ربیع او ربیع امرار ربیع او بلثو اله ابن امیہ بیا داغی بیان راغه والا الصلاۃ غلط قطع بلاد لاند ولقد تاب الله علم على الثلاث الذين خلفوا يقين مهربانی کړو الله مهربانو کړو الله پدری واکه خلفو جوستو پاسو حتى اذا ضاقت عليهم الارض حتى كج تنغشي و پدی وانز مکا مدینہ بیمار احبت بروح ما مصدری بیمار احبت سر پراختیا دین او ضاقت عليهم ان پوتو ما تنغشی پدی وان خپل ځان خپل ځان و تنگو و ظنوا دی گمان کو الله ملجا من الله چیش زاد پنا دا الله نا الا الی مز خاص الله سخا ثم تاب عليهم بیا الله مهربانی وکړه په دوی باندې لیتوبو سمجه چې بیا توبه وباسي لیتوبو چې همیشه لپاره وګرځي بیا دې سستای نه چې همیشه لپاره چې کلک شي په دې توبه باندې دا هر دې کعب نه تپوشو کعب مالک رضی الله عنه چې په دا باندې سخت خوښ کوم په زندګۍ کې هغوی سخت خوښ دا و چې نبی اسلام مانه به یې کاټو یو خدا خطره وه چې خدای مکه نبی اسلام خو انسان دی کو پات شو دغه منافق پات شو دویم د مام خطر او که زمر شما نو زما هم د منافقت کرنم خطر دا دویم ای داو چې بیا دویم داو چې یو ځل د بازار ته وتم د جبل الله اسانی خطر غلو بادشاہ او د اسان هغه ماته خط را لېږلی چې ته خو ډېر دا ډېر هوښیار سړی وو، ډېر لوی سړی وو، مشهور په دنیا کې، ته خو بادشاہانو ته خط را لېږې کنه، معمولي سړی خو نه، ورته لیکل چې ته زه خبر شوم تا ته خپل ملګري ډېر زیاتی کړی دی، او دا خط چې ملا چې ته راشې به تا له وزارت در کړم، ته به تا له زه ډېر لوی عہدہ در کړم دلته کې. دی وایي هغه راغلی خلکو نه تپوس کړ، وایي موږ یې نه پېژنو، وی ګرځي دا شان دی چېر کا بچر دی، وی موږ یې نه پېژنو، وی نه تا به ما له مخې له راغی، ای ما ته ضرورت ودرېږه، ما چې څه وایې، وی کا بچر دی، ما چې ځې مه کنه، وی خط یې ما چا، وی دا خط دی، وی چې خط ما وکتو، وی چې دی پکې لږ، ما په جړا شوم، ای ما چې واه کعبه سوره بې غیرته شوې، چې د کافر تن تم پیدا شوه، دې نه خو تا له مرګ خو، وی ډېر مې وژړله، او هغه خط خو مې ذرې ذرې که هغه دا کې اور آی ته مې وغورځو، هغه ته مې روک شه مړه، هغه مې ارتوت کړه، آیدې کې بیا الله پاک زما دغه راغې چې بس ته معاف شي، ثم تاب علیهم، بیا مهربان وکړه الله په ده باندې، معافي کړه، لیتوبو، دې پاره چې همیشه پر راوګرځي بیا د سستای نه، یا یعنی کلک شي په توبه باندې، یقینا الله هم د الله توکل کوونکی مهربان دی، یا ترغیب ترغیب ورغی جهاد ته ښه مجاهدین سره دا چې هلکه سست نه واوړه دروغجن نه چې دروغ خیسې کوي جوماتونو کې، یا الذین آمنوا وکسان چاته مله مثل جهاد اتقوا الله ویرغی د الله جهاد کوي وکونو ما صادقین او شی سره نیک د رښتینو د رښتینو ملګرتیا وکړي، دروغجن دروغ خیسې چې کوي نه واوړي، ما قال اد جهاد فضائل بیان خان، ما قال ال مدینه تی ندی جهاد پر مدینه والا ار پر دا چا چا پر دی دی دی ندی د باندې چا نه ندی جهاد ایا ته خلاف وان رسول الله چرسو پاش پیغمبر د الله نه جهاد نه ولا ان دی جهاد چې الا ان دی جهاد چې روان پوسم چې مينو کې د خپل ځان سره نفس د پیغمبر نه ځان ته خوګ نه وي ستا پیغمبر دان قربانی جیاد کی خوگی کی تو بدان نہ خوگی ہیں ذالک بیان ہوا دا پدیو جا دا پدیو جا وان رست بن پا کی ولی دا دیو جا چی دی چی دی دا مجاہدین لا اسی بہم زمانا نر تک دیتا تندا ولا نصبونا انا ستروالے ولا مخبصتون فی سبی اللہ انا لگا پلار دا اللہ کے ولا تون موتیانا نہ پائمال کئی دے یو ظاہر پائمال کولو یا نخ پی نگ دی پی یو ظاہر اخ پی خودو باندے یا غیظ الکفار جو غزا کئی کافران لرا لا ولا نالونا انا آسل لئی دی من عدوین دشمن نیر سمورات سا غنیبت اللہ کتبا لاما مگر مقرر شد دی دفا پائبان نیک عمل قدم پا قدم نیک عمل دی پا جہاد کے نو دی وجہ رفت مپاتی کی گالا کھا یقینا اللہ نے لاجوز المحسنین بے شک اللہ نے برباد اجر نے کانو ولا انفقون خرچ کی دی دا مجاہدین یو خرچہ سوین کله گوی یاری ولا قطعون واریا او نہ کٹ کئی نہ قطع کئی نہ کٹ کئی دی یو کاندا الا مگر مقرشی دی لا پایوان ایک سا نے کمال دی اللہ دی پر دی بدر کی تعالی کل یغج دی کون کی وما کان المؤمنون وما كان مؤمنون بیا ترغیب جهاد ته او نری جهاد مؤمن وما كان مؤمنون او نری جهاد مؤمن الله نشته مؤمن الله لین پوری جان پورو کاپا چوزی ټول دی نوزی یعنی اگر معذور خلق نوزی کم چی معذور دی او یا اگر دی نوزی فلولا فرمان بیا ترغیب فلولا نصدنا فرمان کل فرقات منم نوزی نوزی دی هر جماعت نا د دین یو ډالا د هر یو قوم یو ډالا سر په دې ته په قو فی دین چې په اصل کې په دین کې ولې نظر قوم ما هر بار چې یو ریخ په قوم کل چې واپس دې دې ته جهاد نه خام غازی دې ویریږي مولان صاحبان وایي ولوي چې ټول دین و دي مولا دې پکې نه دي ځکه کې مولا لږ کنه ان دین بروان شي مر به شي مولا د پیغمبر د مولا لوی له پیغمبر خپل نن ته صحابه نه لوی نه نشي به وو شابه د مولوی صاحب کمال خو دوغه ټول جهاد ټول صورت ته جهاد لګی لو او چې جهاد نو کوم منافقان دي ته قسمه قسم خطابات ورکړ شو اخر کې څه نتیجه راوته چې مولا دې نه دي مولا باول زی چې د جهاد د قائدونو خبر ده او دا وی چې هر یو قوم لري څو کسان لرشي یو به جهادو کې بل بل درسونه ووري عقیده چې واپس راځي خپل قوم به یاري لی تفقهو فی دین وما کان مومن ندی پکار د پار مومنا چې ولي ټول مادور دینو دي خطر نه دي خیر ده ماشومان دي نه دي ځکه په دې کې ډېر زجونه میلاو شو کنه چې جهاد لنه دي نو یو الله نه خیر ده دغه استثنا دي نو په لولا نه پره نو ولې نو دي یو ډله من دوی مومنانت ولې نو دي د هر یو ډلې نه من هدی نه تو پدونه یو ډله د هر یو قوم نه دی یو ډله دي لیتفقهو فی الدین دکه هغه امیر به چې کوم هغه عالمي نو هغه ته به قرآن زده کړي لیتفقهو فی الدین د غواړ چې ځان پوه کړي په دین باندې په واسطله کې په دین باندې تفقهو فی الدین ولینظرو قوم نبی حدیث کرا دي پوه شي نبی حدیث کرا نبی ورته وایي کله چې الله په یو قوم یو سړي باندې اراده وکړي نو یو څنګه دی څنګه سر څنګه مرض الله بی خیرانا یفقهو فی الدین چال چې اراده وکړي الله چې خیر ورکړي یفقهو فی الدین د دین پوهه ورکړي دین قرآن سنت اده وایي پیکه وایي غلطه ده پیکه د قرآن سنت حاصل ته وایي ښه نه یو فقها دي یو محدثین دي ادا فقها محدثین په ټولو کې وو احنا پکې فقها وو محدثین وو په شوافیو کې محدثین وو فقها وو په حنابلو کې فقهاو وو محدثین وو په ممالکو کې حاکم فقهاو وو محدثین وو خو هر یو فقیه دا محدث دی خو هر محدث فقیه نه ګوره ښه هر یو محدث چې کوم دی د حدیث د حدیث عالم دی خو فقیه نه او هر یو فقیه چې دی به محدث به خامخی حدیث به دله وردي چې دله حدیث نه وردي دی به فکر دی به هغې نه استنباط څنګه کوي فقیه وایي هغه ده چې په قرآن ښه پوهوي په حدیث علم ورڅخه ډېر وي دې ته وایي فقیه وشي ولینظرو قوماما دې پاره چې ورځي خپل قوم کله چې واپس شي دې ته لعلهم یحذرون خامخا ده یېرېږي د الله نه یا الذین آمنوا او دا ذکر کوي چې خپل جماعت پاک که خانه خپل جماعت کې چې کوم رب ایمان یې دی لرې کړه یا الذین آمنوا و ایمان و قاتل الذین جهاد کوي دا کسان ته یلونه کوم کفار چې نږدې وي تا ته د منکرینو نه هغه چې ستا په ډله کې کوم دي هغه یې ول صفا کا ولیجدو فیکم غلظه او د مومن په تاسو کې سختي ښه سخت بیان به وکړه چې رک شي واله هم پوه شي بې شکه الله تر د متقیان دی شوقرانی مردان ته راغلو نو یېته جلسه وه ما یې دا څه ده وایي دا قاضیانو په خلاف کې ده ما یې ښه وی ما چوکا تو متی مولا پلان که مولا دیگه طول دوم مخالفین ہوئی وی دلان دور پا بازار که می مدی مولا و کتاب بیلی کلو پا دورن که وی ما تقبو پا مدرسه که ما دقو حرام وی لان پا سالورن که پش پاتان می کتاب آغستا عجیب که می که خدا غی لکلی و چه مقلل لنی پا کرده پا قرآن پا قرآن بانی او پا حدیث بانی عملو که دی بدا دے بد خپل امام کول بان عمل کئی پا قرآن پا حدیث با عمل نکئی ما جب کئی خود رالم ویچی او ختم با دوی آریان چی دا دے پکر کم دار آگی وی خیر ما یو چی طولی کن اگا کم چی داگی داگو نازم اگا دا مور کن چرا ما زمال کار را ما رو بے دخ تکر را کئی وی اگا اگا مچر داگو دا متی مولا انا غته خو نه غوي چې ور کوله هغه چې دا خیر د دلال په څه کوي کسی می سي کوله شیخ تر خو علم وي دا ور کوله شیخ چودو دا آیات وي شیخ ما جيبه سره دا آیات يه الذين امنوا قاتل الذين يلونكم الكفار ويجلو فيكم غلظه ولم ان الله مع المتقين ابي ابي چيرو ما ته پته لګیدل تاسو قاضيان ته کافر وهاو یول ور کافر هاي حدیث نه مانی و ما هدا چې کوي سره قران نه مانی او غټ کافر دی د مار باندې مولا په سر چې داد دا د نه حدیث مانی او دې ودا سو ای ما کتاب راځي دا کتاب کې لیک دار و ته چا راځي ما ته چا راځي جنگ جوړ شو ا جلسه خراب شو ته چا راځي ما ته چا راځي به ما چې برابر هم کما نیل الذین آمنوا اول خپل جماعت پاک خانه و ایمان والا قاتل اوس خو شیخ پلان کې شر نګری زدا د چن دردان ته شیخ وای کنام چې د تر تو کوم خو اسمه پینیشتن یلک د شیخ هغه شیخ کمال نه کړی کنه هغه میشن چلوله ها تا د هغه غړو کې اوس خو دغه پغه اچ هغه کوم جوړ کې ګمرا کې شاب اوسه الا مدرسه ته ورواړی هغه چې کوم جوړ دغه بچی چې میشن نو چلی کې مخته میشن په دا وروله اک جوړ دی بس او کله چې ډیر شي دا خدای بچی ډیر شو دی تا خو کمال نه کړی دا خو د یو مولا روزګار یې مقدر مولا پنځه شپږو اتلس بچی خو یې نور خلکو بیا هم څه کار مار کوي نو خو روزګار دی خو ټول ورته روزګار کوي نه کور کې ناستې یوه جوړ راځي کور ته جومات کې ناستې ابد بچی راړي نو هغه زیات شوي دي نور دا څه کمال خو نه یې کړی چې دا بیرتیانو کو څوک سم کړي دي ها تاسو روان یې کړی چې کوم سم شوي دی هغه هم روان کړه په نور ته کې ولګول قرآن هم جدا کړي دي او ایمان والو قاتل الذين جهادك اذا كذا ته چې نزي تا د کافرانو نه یعنی خپل جماعت پاکه دا چې ځان ته مؤمن وایي اپه کې بے ایمان دی ولې جو فی کوم غلظه خامخا و دې مو په تاسو کې سختی سختی پوکا یو نبی او جهاد الکفار المنافقین وغلو انت نبی ځان ته وغلو دلته مؤمنان ته په تر ټول سختی پوکا په دې گند والا خرگوالا ہم پوشی بیشک اللہ سردم و معاہدین دے متقیان ہوں و ایدہ ماہون دے اس بیار منافقان بیان او کل چرا اور لگلی شے اس وقت چی پا منو بار دے خلق نا تو چی وائی کم یا استاد نا دے چی زیاد کاغلا خکارا کاغلا دی صورت ایمان او کم یا ایمان بے پی زیاد چی پدی نو جو اپا ہم اللہ دینا آمانو ہر چی اکدان چی ایمان والا دی پردات ایمان نو خکارا کی قیل ایمان آغی وی خوشحاله خوشحاله اور چا کړه چې پدون کې مراد دی منافق نو په دغه ته مرچن نو کار کې هغه پلیتی د تر الهی رسیم سر پلیتی الهی رسیم سر پلیتی د تر له هغه پلیتی ول راخ کار کی و ما ته مرشي په دغه دی وی منکر د الله د کتاب او لا رونا ان ګور را منکرین د منافقان ان هم د چې یو ته منافق ول یامن په ګند کې چول کیږي پر یو کار کې مرتن یو ځل یا دوه ځله سو ملا توبون بیا دې ته توبونه و نه راګري منافقان ولم یذکرون ان دې پندخ دی الله د کتاب نه و دا ما در سورتون او کله چې ولګر شي سورت نو نظر وګوري بعد منافقان با ته پستو ګر کی سنچل دي هغه ته ګوري خیال خو نه کنه چې وینه هل یراکم من احدنا ګوري تاسو ته نه خسر ګوي نو چوی نه نو سو موان سرافو بیا کشیگی و دی غلی غنی غلی غنی وزی اگر اوی کار بیا من شرمی نو غلی غنی خواهیگی سرافا اللہ قلوبا ما او خور اللہ رونا دایی دا حق نا بیا نام پا دیوی نا چه قوم دایی لاب قوم نا پویگی این سراف ستا ہوئی اگر حدیث که رچی نبی اسلام با موندو کنو کلا به این سرابو که خیطه دا کرگستر نو مولا کلا خز خیطر دا تاوی کلا گستر دا تاوی نه این سراب مانا نبی اسلام با این سراب خیطر یعنی ده نبی اسلام باز کورنا ده نبی اسلام خیطر دا بابتا بلا اکباد ویتا دانا چه نبی اسلام سالان با یعنی دی بگر دی سٹو نیو بلنا نو با خواهی با واتلا نو نبی اسلام با کورتا چی تو نو کلا با چی موز بیو کم نو خی تر تو کورتا را کلا وگستا را تلار شا او ترغیب با ورکی اعتبار پیغمبر رسام سنت تا لقد جا کم را طول من هم پود کم یکن راگل تا تا پیغمبر رسام دا زانون استاونا دے انسان دے عزیزم علی گران لگی پا دبانی آ کارون چتاس پی تانگی گئی آ کار کئی ناغ سنت نبی اسلام آگا کارو ندی کر چی پتا تنگی دی نبی اسلام سنت آسان دی کبھی چی سنت نا خلاف کے دین یو سر نبی اسلام ہوئی یسیرو آسانی پیدا گولا تو آسرو او سختی میں پیدا کوئی وابو شروع خلقو لخوش آلہ رولا تو نا پیرو خلقو نفرات میں پیدا کوئی آسان دی دینا دا پیغمبر اسلام پا سنتو بانا آسان تیارا او په بدعات او په رسوماتو کې تکلیف دی مړه بم شو اغلب اول به په دا غمی بیا به ډوډایم پخې بیا څلوېخته کې دا ټول ترکی غلط دي یرید الله بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا سورت بقره کې 185 کې یرید الله بکم الیسرا غوړی الله پتابان آسانتیا چې په دین روان شي آسانتیا ده ولا یرید بکم الیسرا نو غوړی پتابان تنگ سیا بی دینی تنگ سیا ده دلته وایي لقد جاءکم رسول من انفسکم یقین راغلی تاسو پیغمبر اسلام ستاسو ځان ستا انسان دی حضیر نوالی گران لگی پا دوانی ما آغا کارون آنی تم چاس پی تنگی حریصم علیکم دیر ارساک دی ستاس پا پایدو باندی بالمؤمنین ومنان بانی میرو باندی دیر میرو باند فاین تولاو تسلیم پس کدی واو تر جہادنا فقل حضبی اللہ و کافی دی مالا اللہ طول واری اجت میں تنیش واری دی حسبی اللہ کافی رے مالا اللہ جت نشت لا الہ الا ہو نشت بلا جتو عبدی دا اللہ زمان جتو اللہ رے مئی ما تر سجل روشی زمان اللہ اشتے کھنا علی توکل تو پدی اللہ بان زانس پارا ما وہ رب اللہ عرش عظیم او دا اللہ رے مالی دا عرش روئی نو مقصد دو صورتو بیان دا آغا سلورو ڈالو چی داغی تعلق دا میدان دا جہاز تر دی یو اغینا مشرکان دویم دا اینا لی کتاب او دریم دا اغینا منافقان سر و مومنان دیکی دا دری دنبای چی دی دری را لی دی سر بجیاد کولی شی ایو اگر دل اگر بجیاد که خیلی چی کمرا بیار مشرکانو دری دلی دری قسمو نی بیان کرا یو معاہدین یو محاربین او یو مستنبیا دا معاہدین جا دوق موقت اغیر موقت دا اگر جدی آج دو کمون دی دری وارو معاہدین ترا چې وخت مقرر وخت تر با پوره کا چې وخت نه مقرر سرور میاش ولا مولات ورکا او کم چې محاربین دي کم چې محاربین دي هغه ته سپندو تر مولات دی بیا وجنا او کم چې مستامین دي مستامینین دي نو هغه ته بیان هغه امن ورکا او بیا وتا قران ته بیان کې قسم شو خو ملګری دي مسلمانان دي او قسم نشو بس وعده اوسه پولیس ورته دوی مډالا دا علی کتاب و دا غیز جهاد ایسا جهاد پینده و جه بیان خی او درم ادالا درم ایسا دکتورتا وی که درم ادالا منافقان دایی تریا سرطی پتونه بیان خی او سرم ادالا دا آد نمبر ایک آد نمبر آد نمبر اکان مینا اکان مو کنا اکان مینا تلخیر پر مومنان خو پدی که بعد یادتون دا منافقان و نو پدی که دری قسم مومنان بیان خی یو معذورین نو اگه یو درجه کم دی بعد مجاهدین نصب چه اگه دا امیر پیتاد که جهادو کنه یو درجه زیاد نور ایم جنتیان دی او دویما مجاهدین چه رو اختیار دی دویما اگه متقاتلین تو دای بیان کرو آخره که بیا ترغیب قرآن لارکا ادار که جمندو کو بیا